starał się do Ferrareso zagrać. Ten lekko technicznie w stronę uciekającego lewą stroną Hanki, ale ta piłka do rumuńskiego pomocnika nie doszła. Out dla ekipy poznańskiego Lecha. Karlo Muchar do Czernomarkowicza. Ten jeszcze bardziej na lewo. Włodymyr Kostewicz ma trochę więcej miejsca od swoich partnerów, ale jednak nie pokusił się o jakieś ryzykowne zagranie, o jakieś ofensywne wejście na stronę drużyny rywali, tylko oddał znów do własnych stoperów. Lubomir Szatka do Gytkiera, przepraszam, do Tymoteusza Puchacza. Faulowany teraz młody pomocnik drużyny gospodarzy. Będzie znów rzut wolny. Jakieś 5, może 6 metrów poza linią środkową boiska. Pedro Tiba przy piłce w kierunku pola karnego. Przez moment chciał powiec Karlo Muchar. Tak właśnie do niego zagrał tę piłkę Portugalczyk. Muchar odegrał do Tiby. Rozgrywają teraz po prawej stronie boiska tę piłkę poznaniacy. Pedro Tiba, wrzutka w pole karne, ale wprost na głowę Datkowicza ta piłka ląduje. Jeszcze starają się wywalczyć ją w środkowej strefie zawodnicy Kolejorza. Jeszcze uprzykrzają tutaj jak mogą grę swoim rywalom. No i udaje im się zmusić Krakowian do błędu, bo piłka zagrana w kierunku Wdowiaka gdzieś tam uciekła na lewą stronę, gdzie nie było nikogo z zawodników gości. I znów ten sam obrazek, który oglądaliśmy jakieś może 50-60 sekund wcześniej, czyli budowa ofensywnej akcji, budowa tego ataku pozycyjnego przez Poznaniaków. Jest Czernomarkowicz do Pedro Tiby. No, na pewno chciałby sobie Portugalczyk sprawić prezent urodzinowy. Wczoraj 31 lat skończył w dobrej formie od początku tego sezonu obok Darko Jeflicza. To on, myślę, stanowi taki napęd, jeżeli chodzi o akcje ofensywne poznańskiej drużyny i pewnie chciałby w efektowny, bramkowy sposób, albo może jakąś asystą tutaj te swoje 31 urodziny uhonorować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie poznaniacy wybijają piłkę sprzed własnego pola karnego. Znów oglądamy to, co często ma miejsce w sytuacjach ofensywnych. Przerzut na prawą stronę. Oj, odgwizdany teraz faul Tymoteusza Puchacza, choć młody pomocnik poznańskiego Lecha aż się złapał za głowę. Gdyby nie ten gwizdek, gdyby nie przerwanie całej sytuacji przez Bartosza Frankowskiego, to mielibyśmy dwóch zawodników poznańskiego Lecha kontra jeden obrońca i bramkarz ekipy Krakowi, ale jednak Bartosz Frankowski uznał, że wcześniej Puchacz odpychał Diego Ferrareso i skończyło się na rzucie wolnym dla Krakowi. Gra rozegrana teraz przez gości, aż przez bramkarza pod nogi Peskowicza. Peskowicz do Dytiatiewa, jakieś 10, może 15 metrów do środkowej linii boiska. Przerzut piłki daleko na lewą stronę. Tutaj dobra interwencja główką Roberta Gumnego. Jeszcze do środka do Puchacza. Puchacz przedziera się tam właśnie w tej strefie boiska. Jeszcze będzie walczyć i on, i dwóch jego partnerów. Wsparcie otrzymał tam na szczęście młody pomocnik poznańskiego Lecha od Karlo Muchara. Tego to jest ciężko jednak przepchnąć. Ciężko w jakiś sposób zmusić go do błędu, gdy walczy się bark-bark, ramię w ramię, ale wciąż przy piłce teraz jednak Krakowia. Na środku jest gol, teraz jeszcze piłka w kierunku Rafael Lopeza. Portugalski napastnik składał się już do strzału, zablokowany teraz na 16 metrze. Aż trzech graczy poznańskiego Lecha tam się rzuciło, aby spróbować zablokować tę piłkę, którą starał się uderzać Lopez, i to się poznaniakom udało. Lopez na swoim koncie 3 bramki od początku tego sezonu, także trzeba będzie na niego bardzo uważać. Zawodnik, który przyszedł tutaj do Krakowa z Boawiszty Porto, pewnie będzie okazja, aby sobie tam wymienić jakieś uwagi z Pedro Tibą, innym Portugalczykiem, który dzisiaj przebywa na boisku, ale to albo w przerwie, albo po zakończeniu spotkania, bo gdy tutaj piłka jest w grze, no to na pogawędki raczej czasu nie ma. Spoglądam znów na zegar. 25. minuta meczu pomiędzy Lechem Poznań i Krakowią. 0-0 przy bułgarskiej. Jedna dobra akcja dla Poznaniaków w wykonaniu Krystiana Gytkiera, ale równie udana, równie dobra interwencja Michała Peskowicza. To jest na razie wszystko, co gdzieś tam pojawiło się gdzieś w zapiskach związanych z dotychczasowym przebiegiem tego spotkania, bo po tych rzutach rożnych, które oglądaliśmy, 3 ze strony Lecha i 1 ze strony Krakowi, no to nic groźnego jednak na polu bramkowym czy to jednej, czy drugiej drużyny się nie wydarzyło. Krakowia znów rozpoczyna budowanie akcji tego zespołu. Janusz Gol, doświadczony kapitan drużyny gości, 34 lata. On tutaj na pewno, mając przed sobą młodego Sylwestra Luciusza i po prawej stronie Mateusza Wdowiaka, będzie chciał często brać odpowiedzialność za konstruowanie tych akcji zespołu Krakowi. Ale na razie też jakoś specjalnie w dzisiejszym meczu to gościom nie wychodzi. Lechici może nie atakują, przynajmniej nie w tym momencie, jakimś intensywnym, agresywnym pressingiem. Po prostu starają się przeszkodzić w rozgrywaniu tej akcji w środkowej strefie boiska. Teraz Niko Datkowicz trochę dalej zawędrował na lewą stronę do Ferrareso. Ferrareso powstrzymany przez Tymoteusza Puchacza. Jest aut dla zespołu gości na wysokości środkowej linii boiska. Jeszcze jakieś uwagi od arbitra spotkania do Puchacza, który znów nie mógł pogodzić się z decyzją, że to jednak gracze Krakowie będą wznawiać teraz grę od boku boiska, bo wydawało się przynajmniej Puchaczowi, że piłka odbiła się jednak od zawodnika spod Wawelu. Tak jednak nie będzie. Jeszcze podchodzi z jakimiś uwagami Bartosz Frankowski do Datkowicza. Być może jakieś ostre spięcie tam w środku pola wcześniej było, gdy faulowany był Darko Jewskicz, ale Frankowski puścił grę, dał przywilej korzyści. Poznaniacy mieli szansę na stworzenie ładnej akcji ofensywnej. Ostatecznie nic ona nie przyniosła, ale dopiero teraz arbiter miał czas, aby zwrócić uwagę zawodnikowi Krakowi, żeby na więcej takich nieprzepisowych zagrań sobie nie pozwalał. Trzeba uważać. Po prawej stronie Mateusz Wdowiak dubluje go teraz Kornel Rupa. Do niego piłka właśnie Rupa. Dośrodkowanie. Piłka zablokowana przez idącego jeszcze tutaj ślizgiem Kostewicza. No i będzie także kolejny rzut rożny dla ekipy z Krakowa. 3 kornery do tej pory po stronie poznańskiego Lecha. 2 jeżeli chodzi o ekipę gości. Ponownie w kierunku narożnika boiska podąża Rumun Sergio Hanka. On będzie znów rzucał, gdy robił to wcześniej. To przypomnę, najpierw jeden z zawodników Krakowi przepuścił tę piłkę pod nogami, a drugi starał się zaskoczyć uderzeniem Michiego Vanderharta. Jakie rozwiązanie teraz wybiorą gracze gości? Zobaczymy. Uniesiona wysoko prawa dłoń gracza Krakowi. Wrzutka i to jest gol niestety. Jest gol. 27 minuta spotkania. Teraz zupełnie inaczej rozegrana ta akcja przez zawodników gości. Już nie było jakiegoś przeskakiwania nad piłką. Była po prostu wrzucona piłka w pole karne. Tam najlepiej złożył się do uderzenia głową Rumun Kornel Rupa i w tym momencie w 27 minucie meczu właśnie goście obejmują prowadzenie. No jak nie idzie z gry, to trzeba spróbować ze stałego fragmentu i to się rzeczywiście teraz graczom Krakowi udało. Wyprzedził wszystkich Lechitów tutaj skaczących do tej główki rumuński obrońca drużyny gości. Ładnie uderzył tę piłkę głową. Vanderhart nie zdołał jej sięgnąć, bo była uderzona w kierunku tego dalszego słupka. No i wpadła do siatki. 0-1 od 27 minuty. Lechici przegrywają po tej rumuńskiej, możemy śmiało powiedzieć, akcji, bo przypomnę, że z rzutu rożnego piłkę wrzucał Sergio Hanka, a strzałem głową zmusił do kapitulacji bramkarza poznańskiego Lecha Kornel Rupa. No i trzeba odrabiać te straty. Krakowia wpisała się odpowiednio w te statystyki, o których wspominałem na samym początku, że w tym sezonie w każdym meczu podopieczni trenera Michała Probierza trafiali do siatki, w każdym spotkaniu strzelali gola. Dzisiaj już mogą w kwestii statystyk przynajmniej również to sobie odfajkować. No ale skoro jesteśmy przy statystykach i szukamy jakichś optymistycznych informacji, no to warto też przypomnieć, że Krakowia od 13 lat nie wygrała tutaj w Poznaniu i nie mamy nic przeciwko temu, żeby w tej statystyce nic się dzisiaj nie zmieniło, choć od 27 minuty to zadanie będzie na pewno utrudnione, bo Kolejosz przegrywa z Krakowią 0-1. Wysunięty teraz na 10 metr Vanderhart. Przed momentem jeszcze arbiter, zanim wznowili Lechici grę od środka boiska, pozwolił obu drużynom, aby podeszły tutaj do swoich boksów dla rezerwowych, dla sztabu szkoleniowego, aby napili się wody, aby uzupełnili płyny i teraz już mogą rozpocząć dalszą grę. Na pewno będziemy musieli oglądać teraz bardziej agresywną i bardziej ofensywną grę w wykonaniu zawodników poznańskiego Lecha. Może właśnie teraz Pedro Tiba, jego próba uderzenia jednak zablokowana na 20 metrze. Szansa dla Krakowi na wyjście z kontratakiem. Muchar nie zdołał powstrzymać przepychającego Szusza gola. Piłka jeszcze bardziej na lewą stronę. 4 zawodników w pasiastych strojach jest w polu karnym w tej chwili zespołu gospodarzy. Na razie zgrywają tę piłkę Ferrareso do środka. Niebezpiecznie tym razem ta piłka po strzeleniu w kierunku bramki Vanderharta skończyła na nodze Czernomarkowicza. Dobrze, bo inaczej pewnie Miki Vanderhart miałby problemy z opanowaniem tego uderzenia. No, Lechici trochę jakby zamroczeni po tym golu straconym z rzutu wolnego. Teraz jeszcze arbiter odgwizduje przewinienie Darko Jewskicza. Ma jakieś pretensje za tę decyzję trener Dariusz Żuraw, który zapewne powiedział kilka niecenzuralnych słów. Miał coś do dodania do decyzji arbitra. Teraz jeszcze kolejny raz coś dodał i po drugiej reprymendzie już zobaczył żółtą kartkę w rękach Bartosza Frankowskiego. No to jest nowy przepis wprowadzony także w naszej ekstraklasie, że można członków sztabu szkoleniowego, zawodników grających na ławce rezerwowych, tych można było już wcześniej, ale sztabu szkoleniowego ukarać żółtą kartką przywołując w jakiś sposób do porządku przy jakichś właśnie tego typu nerwowych sytuacjach. Dariusz Żuraw, pierwszym można powiedzieć przedstawicielem Lecha Poznań, który dzisiaj ukarany został przez Bartosza Frankowskiego żółtą kartką. Ale wracamy do tego, co na boisku, a nie na ławce rezerwowych. Przerzucenie tej piłki na lewą stronę. Znów przy piłce był ten, który wykonuje większość stałych fragmentów gry w ekipie gości, czyli Sergio Hanka. Tym razem jednak zagranie w prawą stronę pola karnego nie przyniosło żadnego rezultatu pozytywnego dla ekipy gości. Poznaniacy, Robert Gumny. Na środku boiska jest teraz Pedro Cibais, także Darko Jewtycz. Piłka od Jewtycza do Puchacza. Puchacz schodzi tradycyjnie na lewą nogę. Chyba będzie przerzut na drugą stronę boiska. Tak właśnie robi młody pomocnik Tiba. Teraz Kostewicz. To jest już 16 metr do środkowania Kostewicza, ale piłka wprost na głowie Dytaciewa. Jeszcze Poznaniacy. Jeszcze tutaj Muchar przejął tę piłkę wybitą przez rywali. Kostewicz do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak jeszcze jednak dobrze blokowany jest przez rywali. Janusz Gol nie dał sobie odebrać tej piłki. Oddał ją do partnerów z boiska. Lechici łapią teraz pressingiem. Dobrze przyniosło to efekty w wykonaniu akcji Jóźwiaka. I teraz Krystian Gytkier chciał zagrywać do Jóźwiaka. Nie udało się. Wciąż jednak Poznaniacy w posiadaniu piłki. Robert Gumny na wysokości prawie już pola karnego. Wrzutka jednak nie. Piłka do Tymoteusza Puchacza. Jest tam także Pedro Tiba. Darko Jewtić czeka na podanie. Tymoteusz Puchacz schodzi na lewą nogę. Jest szansa na to, by uderzyć tę piłkę. Czy ktoś go zablokuje? Tak, zablokował go ostatecznie Aleksiej Dytiatiew, rosły Ukrainiec, 196 cm wzrostu, nie dał się przepchać tą piłką, ale jeszcze Poznaniacy, jeszcze wrzutka w pole karne, tym razem w wykonaniu Pedro Tiby. Out dla kolejorza. No, odzyskał jakby oddech, wigor i energię zespół poznańskiego Lecha po tej bramce straconej w 27 minucie, ale wciąż nie przynosi to takiej klarownej, takiej jasnej sytuacji, jaką oglądaliśmy wcześniej po próbie strzału Krystiana Gytkiera i skutecznej interwencji Peskowicza. Poznaniacy, teraz może będzie taka szansa, aj, jakże blisko było do pokonania Peskowicza, zaliczyłby asystę Kamil Jóźwiak, Krystian Gytkier i Tymoteusz Puchacz z prawej strony zamykali tę akcję. Gytkier nieczysto uderzył w tę piłkę, a mógł zaliczyć swoją kolejną bramkę, piątego gola w tych rozgrywkach. No to jest stuprocentowa sytuacja, to trzeba było strzelić do bramki, bo znów zostawili Duńczyka niepilnowanego po prawej stronie pola karnego zawodnicy. Krakowi wystarczyło tylko dołożyć nogę, wystarczyło tylko uderzyć w miarę mocno tę piłkę i wtedy byłoby już 1-1. A tak nieczysto trafił to Duńczyk. Piłka gdzieś tam skozłowała po murawie jeszcze i nawet nie szła w stronę bramki, tylko obok prawego słupka bramki, w której stoi Michał Peskowicz. Szkoda. Druga dobra sytuacja w wykonaniu Gytkiera. No tak jak przy pierwszej nie mogliśmy mieć do niego żadnych pretensji, bo po prostu Peskowicz znakomicie spisał się na linii, zwijając piłkę na rzut rożny. Tak teraz na pewno Duńczyk mógł tę akcję wykończyć lepiej. Mamy drugą żółtą kartkę w dzisiejszym spotkaniu. Ukarany nią Portugalczyk Rafael Lopez. W sumie już trzecią, jeżeli licząc także ten kartonik, który musiał obejrzeć trener poznańskiego Lecha Dariusz Żuraw. Lopez zagrał wysoko, uniesioną nogą. Zaatakował w taki sposób Kamila Jóźwiaka. Przez moment nawet wydawało mi się, że może być jakiś tam groźniejszy uraz zawodnika poznańskiego Lecha, ale już wszystko wróciło do gry. Teraz będzie z kolei groźnie pod bramką Peskowicza. Jóźwiak, właśnie on, jeszcze przed momentem zwijał się z bólu, ale w końcu wstał pobyt w kierunku pola karnego i gdy było to dośrodkowanie z prawej strony w wykonaniu Roberta Gumnego, przyłożył nogę do piłki, ale nie trafił jednak w bramkę, tylko przeleciała ona wysoko ponad poprzeczką. Jeszcze Jóźwiak podniósł teraz kciuk ku górze, pokazując Robertowi Gumnemu, że było to bardzo dobre zagranie. No, nie udało się wykorzystać to, o czym często mówiliśmy przy okazji innych występów poznańskiego Lecha w tym sezonie, że potrafią stwarzać te akcje ofensywne, ale są kłopoty z wykończeniem, z ich wykorzystywaniem, że często są to takie sytuacje, w których w zasadzie trzeba by było tylko dołożyć nogę, trafić do siatki, a jednak sprawia to problemy. Czasami się udaje, jak w tym na przykład ostatnio wygranym meczu z Rakowem Częstochowa, a czasami są problemy, tak jak w dni z Arką, czy dzisiaj z Krakowią. Znów niebezpiecznie pod polem karnym poznańskiego Lecha. Wybicie tej piłki przez Kostewicza. Odbiła się jeszcze ona od uda jednego z zawodników Krakowi. Rupa, wrzutka w pole karne. Miki van der Haar pewnie na szóstym metrze teraz. Chyba pierwsza taka skuteczna interwencja przy dośrodkowaniu. Inna sprawa, że nie miał wcześniej okazji do tego, aby do takich dośrodkowań dochodzić, bo przy tej sytuacji, gdy Krakowia strzeliła gola, to piłka była zagrana tutaj bliżej, na ten bliższy słupek. No i po prostu tam nie miał szansy, aby w ogóle interweniować przy główce Kornela Rapy. Teraz Kamil Jóźwiak, to już jest 20 metr. Jóźwiak do środka, do Gietkiera. Gietkier nie przejął piłki, ale wciąż utrzymują się przy niej poznaniacy. Zarko Jeficz trochę dzisiaj mniej widoczny niż w pozostałych meczach. Bardzo dobrze rozpoczął ten sezon. Jest tym głównym motorem napędowym. No to wystarczy przypomnieć. 3 bramki na koncie, 4 asysty, 11 kluczowych podań w tych wszystkich dotychczasowych spotkaniach. Dzisiaj Jeficz pozostaje gdzieś w tle, jakby niewidoczny. Teraz znów stracił piłkę, ale wciąż utrzymują się przy niej poznaniacy. Karlo Muchar na środku do Jóźwiaka. Jóźwiak chciał zgrywać na lewą stronę do Kostiewicza. Nie udało się. Jeszcze pressingiem starają się odebrać tę piłkę poznaniacy. Udało się, bo trafiła ona na głowę Ukraińca. Karlo Muchar właśnie do Kostiewicza. No trzeba trochę więcej szybkości tutaj włożyć w konstruowanie tej akcji. Kostiewicz, czy będzie wrzutka w pole karne, czy próba zagrania do Jóźwiaka. Założył siatkę chyba Rupie, ale choć efektownie to wyglądało, to korzyści specjalnych nie przyniosło poznańskiemu Lechowi, bo już za moment ta piłka trafiła pod nogi graczy gości. 37 minuta meczu przy Bułgarskiej. W obecności prawie 30 tysięcy widzów. Lech przegrywa z Krakowią 0-1. Strzelcem bramki w tej 27 minucie Kornel Rupa, który wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego od swojego rodaka Sergio Hanki. I Krakowia teraz sprzed własnej bramki. Michał Peskowicz do środka. Piłka gdzieś pod nogi Lopeza. Teraz on tutaj starał się zagrywać do Wdowiaka. Powstrzymana akcja jednak przez Kostewicza. Lopez cofnięty teraz bardziej tutaj w stronę własnych środkowych linii. Teraz dopiero oddał piłkę Rupie i poszedł dalej w kierunku pola karnego poznańskiego Lecha, bo tam pewnie bardziej przyda się przy ewentualnej ofensywnej akcji zespołu krakowskiego. Ci jednak z tyłu jego koledzy rozpoczynają od budowania akcji od własnych stoperów. Dydiatiew, Datkowicz po lewej stronie wysunięty dosyć mocno Ferrareso. Piłka jednak do niego nie trafia. Jest tam Sylwester Lusiusz do środka, do Janusza Gola. Teraz będzie pewnie przerzut na prawą stronę. Tak właśnie czynią to krakowianie. Wyskoczył ładnie i mocno tutaj po prawej stronie Kornel Rupa. Jest także Wdowiak. Zejście na lewą nogę Wdowiaka. Wdowiak uderza, broni Van der Hart. Celny strzał na bramkę poznańskiego Lecha. Wdowiak tutaj złamał tę piłkę, jak to się popularnie mówi, prawoskrzydłowy. Zszedł do środka, uderzył lewą nogą, ale nie było to na tyle groźne uderzenie, aby zmusiło do jakiejś bardziej efektownej interwencji bramkarza poznańskiego Lecha. Po prostu złapał ją gdzieś tam w koszyczek, przycisnął do murawy i mogą poznaniacy rozpocząć akcję. Znów jednak strata w środku pola. Będzie trzeba o to powalczyć, będzie trzeba tę piłkę w jakiś sposób wybić. Na tyle udało się opóźnić tę akcję ofensywną graczom z Krakowa, że aż cofnęła się ona piłka pod pole karne drużyny krakowskiej. Puszcza akcję teraz arbiter dzisiejszego spotkania Darko Jeficz. Zablokowany, piłka wylądowała na udzie Dytiatiewa. Czy jeszcze będą mieli szansę poznaniacy wznowić tę akcję? Nie, bo aut będzie dla zespołu Krakowi. Mają trochę pretensji teraz gracze spod Wawelu do arbitra, że nie przerwał gry wcześniej, bo ich zdaniem jeden z zawodników gości był faulowany, ale później już wszystko toczyło się normalnie, już włączyli się pod takim ułamku sekundy zawahania do gry i zablokowany strzał Darko Jeficza nie przyniósł poznaniakom już żadnego konkretnego efektu pod polem karnym. Teraz Krakowia. Faulował Muchar. Utrzymała się Krakowia przy piłce, ale arbiter przerwał jednak gwizdkiem grę. Szybko Krakowia ją wznowiła w środku pola. Jest już Sergio Hanka. Na lewą stronę włączył się do tej akcji Niko Datkowicz. Obok niego jest jego Ferrareso. Teraz zbiega do środka lewy obrońca drużyny gości. Wrzuca piłkę na prawą stronę pola karnego. Przyjmuje ją Wdowiak do Rupy. Strzelca jedynej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Wchodzi teraz Rupa w taką indywidualną akcję z Lopezem. Chciał zagrać jeszcze bardziej Portugalczyk na lewo, gdzie czekał na to podanie Wdowiak, ale piłka do niego nie doszła. Będzie aut dla poznańskiej drużyny. 40 minut tego spotkania za nami. Lech przegrywa z Krakowią 0-1. Lech nie gra najlepiej, nawet biorąc pod uwagę te dwie dobre sytuacje stworzone przez graczy trenera Dariusza Żurawia. No, brakuje takich składnych, efektownych, szybkich akcji, jakie oglądaliśmy w poprzednim meczu, chociażby w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa. Czy w innych starciach jest z tym spory problem i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Krakowia trochę lepiej stwarza tutaj i stawia te zasieki obronne, czy też po prostu Lechowi brakuje dzisiaj jakiejś takiej iskry w tworzeniu tych sytuacji pod bramką rywali. Teraz jeszcze dosyć niebezpieczne starcie w powietrzu w wykonaniu dwóch graczy. Tam był Mateusz Wdowiak i także jeden z zawodników poznańskiego Lecha, chyba Włodymir Kostiewicz, który skakał do tej piłki, zderzyli się głową. głowami. Błyskawicznie Bartosz Frankowski przerwał całą grę, błyskawicznie poprosił, aby wbiegli na boisko przedstawiciele medyczni jednego i drugiego zespołu, no bo rzeczywiście wyglądało to bardzo groźnie i trzeba było o tę pomoc medyczną szybko poprosić. Na pewno będzie doliczony czas do tej pierwszej połowy. Była już jedna taka przerwa na uzupełnienie płynów. Teraz kolejna związana właśnie z tą interwencją medyczną. Za chwilę, miejmy nadzieję, jeden i drugi piłkarz obu drużyn będą mogli wrócić na boisko bez żadnych problemów, choć widzę, że poznański gracz tam trzyma się za głowę. Przez moment jeszcze opiekunowie medyczni przykładają mu chyba jakiś tam woreczek z lodem do twarzy. Cały czas i Kostewicz, i także Pele van Amersfoort, bo to on ostatecznie jest tym poszkodowanym w ekipie Krakowi, siedzą jeszcze na murawie i czekają na to, aby mogli wrócić do gry. Nic dziwnego, że trener Dariusz Żuraw szybko posłał gdzieś tam swoich rezerwowych, aby się rozgrzewali. Ruszył Tomasz Cywka. Tak zerkam, jak ewentualnie te linie defensywne mogłyby być poustawiane, gdyby na przykład okazało się, że Kostewicz musi opuścić boisko. No jest na ławce rezerwowych Tomas Rogne, jest Tomasz Cywka, który też może czasami występować na lewej obronie, ale przypuszczam, że gdyby doszło do zejścia z boiska Ukraińca, to po prostu raczej wprowadzony by został drugi prawoskrzydłowy, a na pozycję Ukraińca zszedłby Tymoteusz Puchacz, który dzisiaj gra na prawej stronie pomocy. Czekamy wciąż na to, aby ta gra mogła zostać wznowiona. Jeszcze podbiegł Bartosz Frankowski do piłkarzy. Pokazuje, że mogą rozpocząć już grę, choć na razie w dziesiątkę i Krakowia, i poznański Lech. Spoglądam, jak przez moment, przynajmniej w tej chwili, ustawiona jest ta defensywa zespołu poznańskiego Lecha. Widzę, że na lewą stronę zszedł Kamil Jóźwiak. On będzie tutaj teraz odpowiedzialny także nie tylko za zadania ofensywne, ale również defensywne. Darko Jeftić próbował przerzucić sobie gdzieś tam piłkę, wywalczył ją w środku boiska. Karol Muchar na lewą stronę. Więcej miejsca ma na pewno tam Robert Gumny. Obok niego jest Tymoteusz Puchacz. Gumny wbiega już w okolice pola karnego do Puchacza. Będzie dośrodkowanie. Puchacz w środek pola karnego. Wybija jednak tę piłkę głową. Jeden z obrońców drużyny gości. Będzie następny rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. 43. minuta meczu Lecha z Krakowią. 0-1 przegrywa Kolejorz po golu z 27. minuty autorstwa Kornela Rupy. Na razie w dziesiątkę wciąż oba zespoły, i Amersfoort, i Kostewicz, opatrywani przez medyków Krakowi i Lecha poza boiskiem, a poznaniacy wykonują rzut rożny. No przydałoby się strzelenie tej wyrównującej bramki jeszcze przed końcowym zwiskiem arbitra w tej pierwszej połowie. Taki gol do szatni, który na pewno podbudowałby Lechitów. Kostewicz, wrzutka w pole karne. Znów ta piłka przelatuje gdzieś na linii 5 metra, a tym razem tym, który nie zdołał skierować jej do siatki, był Karlo Muchar. Bardzo blisko sytuacji teraz, gdy przypomina nam się poprzednia bramka strzelna właśnie przez tego gracza, gdy przypadkowo po wrzutce z boku boiska ta piłka odbiła się właśnie od nóg Muchara i wpadła do siatki. Uśmiechnięty wówczas zawodnik poznańskiego Lecha, no na pewno był świadom tego, że nie było to specjalne zagranie, tylko po prostu takim rykoszetem piłka trafiła do siatki. No ale liczy się efekt, wtedy był gol, tym razem już się nie udało. 44. minuta spotkania. Lechici teraz nacisnęli pressingiem zespół Krakowi. Czy uda im się powstrzymać kolejną akcję? Wrócił już do gry Amersfoort i teraz trzeba uważać, bo będzie groźnie pod bramką poznańskiego Lecha. Na szczęście po lewej stronie tego pola karnego nie doszedł do zagrania zawodnik gości, a Włodymyr Kostewicz już także na boisku, czyli jesteśmy w komplecie. Najpierw zameldował się Holender w ekipie Krakowi. Kostewicz teraz z taką niebieską opaską, nie wiem, czy to jest bandaż, czy jakiś plaster tutaj założony na głowę, będzie tę grę jednak kontynuował. Van der Hart, wybicie piłki lewą nogą. Daleko leci ona w tej chwili na drugą stronę boiska. Trafia wprost na głowę Dystatiewa. Jeszcze poznaniacy. Kostiewicz szarżował lewą stroną. Nie doczekał się podania od Jóźwiaka, bo przerwał tę akcję Wdowiak. Aut dla poznaniaków. Na wysokości, myślę, 40, może 35 metra. Piłka zagrana z autu do Gytkiera. Gytkier teraz do Jóźwiaka. Jóźwiak do Kostiewicza. Ładna dwójkowa akcja właśnie tych zawodników. Kostiewicz, będzie wrzutka w pole karne, ale zbyt płaska, żeby tam doszedł do niej, czy to Pedro Tiba, czy Tymoteusz Puchacz, bo Gytkier był tutaj zdecydowanie bliżej. Jeszcze pressingiem starają się złapać rywali zawodnicy poznańskiego Lecha. Lopez nie doszedł do tej piłki, będzie następny aut. Prawie z tego samego miejsca, z którego przed momentem wykonywali go poznaniacy. 45. minuta meczu w pierwszej połowie. Zerkam już na arbitra technicznego. W jego rękach ta elektroniczna tablica, na której za moment pokazany zostanie doliczony czas pierwszej połowie. 4 minuty doliczone w tej pierwszej połowie. No ale nie ma się co dziwić. Były przerwie. Teraz wrzutka poznaniaków, konkretnie Roberta Gunnego, ale nie było tam nikogo z Lechitów. Znów, aby zamknąć całą sytuację, tym razem z lewej strony boiska. Szkoda, bo te wrzutki niczego nie przynoszą. Być może więcej pożytku byłoby z próby jakiegoś rozegrania tych akcji przed polem karnym drużyny Krakowi, bo na razie tylko dwie tak naprawdę okazje do tego, aby zmusić do kapitulacji Michała Peskowicza w dzisiejszym spotkaniu skonstruowali poznaniacy. Peskowicz, właśnie on teraz ociąga się odrobinę z wybiciem tej piłki lewą nogą, teraz daleko na drugą stronę. Sylwester Lustiusz przez moment walczył o tę piłkę, ona trafia teraz pod nogi Van der Harta, lewą nogą wybita ta piłka na drugą stronę, walczy tutaj Mateusz Puchacz, walczy także Robert Gówny, dobrze poznaniacy, ma teraz trochę swobody po prawej stronie boiska Pedro Diba. Portugalczyk się rozpędza, zagrywa do Puchacza, Puchacz do środka do Roberta Gównego. Jak teraz będzie zagrywał ten młody obrońca drużyny poznańskiej? Odegrał do Cuby, trochę impet tej akcji gdzieś wytracony, ale wciąż jeszcze jest szansa, aby coś z niej było. Darko Jewkicz, teraz strzał lewą nogą, ale ponad poprzeczką, jakiś metr, może trochę mniej, ale dobrze, no wreszcie zauważyliśmy Darko Jewkicza w takim stylu, do jakiego nas przyzwyczaił. Przyjął tę piłkę, obrócił się gdzieś na plecy, wziął swojego rywala i widząc, że odrobinę wysunięty jest przed własną bramkę, Michał Peskowicz wrzucał ją gdzieś tam, chciał przynajmniej to zrobić za kołnierz bramkarza Krakowi. Nic nie wyszło, bo piłka przeleciała niecały metr ponad poprzeczką bramki gości. Wciąż więc Krakowia w Poznaniu prowadzi 1-0. Zerkam na stopę, 1,5 minuty z tego doliczonego czasu gry już za nami, 4 doliczone do pierwowy. Jeszcze przy piłce poznaniacy. Jeszcze będą chcieli tutaj coś wykreować pod bramką gości, ale muszą uważać, bo strata w środku pola, na szczęście odrobiona przez moment, przynajmniej przez Karlo Buchara, choć utrzymują się przy piłce gracze gości. Teraz szarżował tam w środku pola karnego poznańskiego Lecha Rafael Lopez, ale wyszedł przed 5 metry Miki van der Hart i schwycił piłkę, która była adresowana do portugalskiego napastnika drużyny Krakowi. Lech. 2 minuty doliczonego czasu za nami, czyli jeszcze 120 sekund w pierwszej części pozostało do gry. Teraz błąd Kosewicza, traci tę piłkę, piłka błyskawicznie do Lopeza. Przed Lopezem na szczęście jest dwóch obrońców poznańskiego Lecha. Jeszcze Krakowia próbuje jednak mimo wszystko skonstruować tę akcję. Tym razem Sylwester Luciusz po lewej stronie pola karnego. Wrzutka lewą nogą w kierunku bramki Mikiego van der Harta, ale też przeniesione to wrzucenie tej piłki. Zbyt mocno ona zagrana, aby tutaj mogła trafić do kogokolwiek z zawodników Krakowa. Od własnej bramki na 1,5 minuty przed końcem tego doliczonego czasu rozpoczną poznaniacy. Nie będzie chyba krótkiego rozegrania, bo dwóch zawodników Krakowi przyczajonych przy 16 metrze i pilnujących, aby Van der Hart nie zagrał tutaj ani do szatki, ani do Ternomarkowicza, więc Holender wybija tę piłkę na drugą stronę. Tam jest Tymoteusz Puchacz, walczy z Ferrareso, wywalczył poznaniak out, będzie wrzutka z boku boiska do Roberta Gumnego. Gumny ma trochę więcej miejsca, czy znów stara się dośrodkować w pole karne, oddaje piłkę jednak do Puchacza. Puchacz atakowany teraz i faulowany na pewno przez swojego rywala, konkretnie przez Sylwestra Luciusza, i będziemy mieć w tej ostatniej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy jeszcze jedną okazję dla poznaniaków, tym razem z rzutu wolnego. Darko Jewkicz, to jest dosyć daleko, raczej tutaj nie będzie się kusił Jewkicz o to, aby zaskoczyć strzałem Michała Peskowicza, raczej będzie próba szukania wrzutki, zresztą poszli już w pole karne i Karlo Buchari i Czernomarkowicz, także w taki właśnie sposób pewnie to będzie wyglądało. Wszyscy przyczajeni przed 16 metrem. Spójrzmy, Darko Jewkicz, lewa noga, wrzutka w pole karne. Komu ta piłka spadnie na głowę? Nikomu nie spadła, choć było trochę zamieszania, bo gdy próbował ją łapać Michał Peskowicz, to wszedł w niego tutaj bodiczkiem prawie jeden z obrońców Krakowi. No i pogubili się na moment panowie, ale później już Peskowicz ponownie złapał piłkę, a więcej okazji w tym meczu w pierwszej połowie ani jedna, ani druga drużyna mieć już nie będą. Przed momentem Bartosz Frankowski zakończył pierwszą część spotkania. Niestety Lech przegrywa z Krakowią 0-1. Przypomnę, 27 minuta, dośrodkowanie Hanki z prawej strony z rzutu rożnego i precyzyjny strzał głową Kornela Rupy, dający gościom prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu. Z nadzieją, że będą także bramki dla Lecha Poznań i że będzie lepsza gra kolejorza w drugiej odsłonie. Na razie mówię do usłyszenia. Będziemy ponownie przy Bułgarski za mniej więcej kwadrans. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. 23 minuty po godzinie 18. To jest specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Za konsoletą Jarek Pakczyński, w studiu Krzysztof Ratajczak, a na Mugacki oczywiście nasz sprawozdawca Wojtek Bernat, który do tej pory nie miał dobrych wieści, bo przypomnijmy, kolejarz do przerwy w meczu 7 kolejki Ekstraklasy przegrywa z Krakowią po golu Rupy 0-1. Dzisiaj oczywiście pierwsze mecze półfinałowe play-offy Ekstralidze Żużlowców. Pierwsze, najbardziej nas interesujące spotkanie już zakończone. W Częstochowie Włókniarz przegrał z ekipą aktualnych mistrzów Polski Fogą Unią Leszno 38-52. Najwięcej punktów dla drużyny z Leszna zdobyli Emil Sajfudinow 13, 12 punktów Piotra Pawlickiego, a po 8 punktów do mety przywieźli Janusz Kołodziej i Bartosz Smektała. Najlepiej w drużynie gospodarzy z Częstochowy jeździł Leon Madsen, zdobywca 15 punktów. Naprawdę duża zaliczka przed rewanżem zdobyta na wyjeździe przez Unię Leszno. Przypomnę, po 19 w drugim półfinale mecz Falubas Zielona Góra ze Spartą Wrocław. A w Ostrowie Wielkopolskim odbył się w silnej obsadzie 67. tuszlowy turniej o herbowy łańcuch tego miasta. Zwyciężył Bartosz Zmarzlik z dorobkiem 16 punktów. Trwa mecz pierwszej kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych w Kaliszu. Od godziny 17.30 Energa MKS podejmuje Piotr Kowianina i po pierwszej połowie Kaliszanie prowadzą w tym meczu 15-12. Skoro już mówimy o Superlidze Piłkarzy Ręcznych, to w meczach, które się zakończyły w pierwszej kolejce, Górnik Zabrze wygrał z PWSZ Tarnów 23-22. Gwardia Opole pokonała Sandrę Spa Pogoń Szczecin 33-24. Wiwe Kielce zwyciężyło Stal Mielec 33-20. Orlen Wisła Płocka pokonała Azoty Puławy 25-17. A MMTS Kwidzyn wygrał z Zagłębiem Lubin 28-23. Teraz już o siatkówce. Dzisiaj oczywiście polskie siatkarki o 20.30 grają mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy w Łodzi z drużyną Hiszpanii i oczywiście zwyciężczynie z tego spotkania zagrają ćwierćfinał z lepszym z pary Niemcy kontra Słowenia. A my powracamy do wielkopolskiej siatkówki. W ten weekend siatkarska września uczciła pamięć zasłużonego nauczyciela, współtwórcy tamtejszej siatkówki, zmarłego 5 lat temu, pana Ryszarda Tuszyńskiego. W hali Przysłowackiego odbył się 4. memoriał jego imienia, w którym zagrały 4 drużyny męskiej pierwszej ligi. Wśród nich oczywiście APP Klispol Września. Dzisiaj na tym turnieju był nasz reporter Rafał Regulski. W 4. memoriale Ryszarda Tuszyńskiego we Wrześni tutejszy APP Klispol Września wczoraj pokonał Mickiewicza Kluczbork 3-0, a dzisiaj w meczu o pierwsze miejsce zmierzył się z KPS-em Siedlce i wygrał 3-1. Wygraliśmy turniej i nic to oczywiście nie znaczy. Marian Kardas, trener APP Klispol Września. Szkoda, że nie mogłem skorzystać tutaj ze wszystkich zawodników, bo mamy problemy zdrowotne. Te dwa pierwsze sety fajne, w tym finale Szczecin kompletnie odpuszczony, tą końcówkę na spokoju wygraliśmy. Wiemy, nad czym jeszcze musimy popracować, to doszlifować, żeby w lidze było lepiej. Filip Frankowski, Mateusz Zawalski, dlatego stali poza parkietem przez cały mecz, że są niedysponowani, czy po prostu takie było założenie? Nie, takie było założenie. Oni grali wczoraj cały mecz, dzisiaj mieli zagrać na pełnym dystansie inni zawodnicy, więc pograli. Nie grał Adam Lorenzi, nie grał Marcin Krawiecki, oni mają kontuzję. Czyli na takich turniejach pan sprawdza różne warianty, składy, rotuje pan, tak? Jak najbardziej, zawsze. Rozgrywający APP Klispol Września Jan Tomczak, jeden z 7 nowych. Czy czujecie się już monolitem, czy czuje się pan już zgrany zespołem? Jeżeli chodzi o atmosferę, to na pewno. Jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, typu właśnie zgranie, to jeszcze nam troszeczkę brakuje. Jeszcze jesteśmy w takiej fazie, że się docieramy, ale już jest wszystko na dobrej drodze do tego, żeby to szło do jakiejś tam pewnej naszej doskonałości. Już jest naprawdę dobrze, jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale to wiadomo, jeszcze mamy troszeczkę czasu, 2 tygodnie do ligi i wtedy myślę, że już będzie tak, jakbyśmy chcieli. A czy z meczu na mecz widać jakieś postępy, tak z punktu widzenia zawodnika? Jak najbardziej. No poprzedni turniej tydzień temu w Sielcach zagraliśmy poprawnie, ale bez większego szału. Dzisiaj, czy też wczoraj zagraliśmy już dużo lepiej, chociaż też mieliśmy słabsze momenty. Jeden przegrany set tam dosyć wysoko, ale już zdecydowanie biały w stosunku nawet do poprzedniego tygodnia, więc jest tak naocznie widoczna. Czyli za tydzień we Wrocławiu będzie jeszcze jeden krok do przodu, no i potem już liga. Jak najbardziej. Mamy taką nadzieję i będziemy robić wszystko, żeby tak było. Przyjmujący APP Klispol Września Łukasz Kalinowski. Jak się pan tutaj czuje po tych paru tygodniach, no i tych kilku chyba dopiero na razie meczach? Dokładnie, póki co zagrałem tutaj 2 mecze, ale atmosfera jest naprawdę super. chłopakami jak najbardziej się dogadujemy i jestem bardzo zadowolony, że trafiłem. Moim zdaniem naprawdę poprawiamy się z tygodnia na tydzień i uważam, że bardzo dobrze wejdziemy w ligę i oby tak było. W meczu o trzecie miejsce Mickiewicz Kluczbork pokonał Gwardię Wrocław 3-2. Za tydzień wrześnianie jadą na turniej towarzyski do Wrocławia, a za dwa tygodnie rusza liga. Ale zdecydowanie wcześniej, bo już jutro, 5 minut po godzinie 21, goście z APP Crispol, naszego wielkopolskiego jedynaka w pierwszej lidze męskiej siatkówki, będą w naszym studiu, studiu Radia Poznań, w kolejnym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena. Będą z nami prezes Crispolu Robert Wardak, trener Marian Kardas, nowy rozgrywający ekipy z Wrześni Jan Tomczak oraz przedstawiciel sponsorów, członek zarządu klubu Mariusz Sybilski. Zatem jutro o wrześnińskiej siatkówce w Sportowej Arenie Radia Poznań od godziny 21:05. Serdecznie zapraszam. Tyle na razie o siatkówce, teraz o ludziach z żelaza. Po ponad 30 latach przerwy do Kalisza powróciły zawody triatlonowe. Odbył się dzisiaj Kalisja Triathlon, który przyciągnął blisko 600 uczestników z całego kraju. Musieli oni zmierzyć się z nurtem Krosny, przejechać trasę kolarską oraz przebiec dystans wzdłuż rzeki. Na dystansie 1/8 Ironmana, czyli 28 km i 250 metrów, zwyciężył Andrzej Ul z Krakowa. Na dystansie ćwiartki, czyli 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegu triumfował Kasper Tochowicz z Goleszewa. Podczas Kalisja Triathlonu odbył się także wyścig sztafet. A całej imprezie przyglądała się nasza reporterka Danuta Cynkiewicz. Już jeździmy po całej Polsce, startujemy od 3 lat. Tutaj to jeden z ostatnich startów i też w naszej okolicy, czyli tam Dolne Śląski, Wielkopolska, to jedyny start na koniec roku. Na inne starty trzeba jeździć dużo dalej. To nie jest tylko bieganie, tylko rower, czy tylko pływanie, tylko jednak chodzimy to na basen, to na rower, to pobiegać. Jest to nie jest monotonne. Aleksander Rosa, jestem przedstawicielem organizatorów Kalisja Triathlon 2019. Kalisz ma świetne predyspozycje. Rzeka przepływająca przez centrum miasta, bardzo czysta, w odpowiedniej głębokości. Piękne, malownicze tereny biegowe wokół tej rzeki. Trasa kolarska, która jest relatywnie płaska i szybka. Także to można powiedzieć, że te wszystkie czynniki składają się właśnie na te trzy dyscypliny, z których składa się triathlon. No w ogóle organizacja bardzo dobra. Jeździliśmy sporo i widzieliśmy sporo. Tak jest bardzo miło, bardzo przyjemnie. Dosyć kameralna impreza, bo mała. Tu startuje łącznie chyba 500 osób, tak więc jak na takie warunki polskie, to jest mała impreza. Woda ciepła, stres mija. Wbrew temu, co niektórzy stwierdzili, rzeka jest naprawdę super, jest bardzo ciepła woda, głęboka. Szybka, nie ma prądu. Trasa rowerowa jest bardzo dobrze przygotowana, mało zakrętów, łatwa trasa dla każdego. To jest nasz 7/8 triathlon, a no w Kaliszu musieliśmy być, bardzo się cieszymy z tego. Dzisiaj jest największy stres ze wszystkich startów, o których tutaj Kasia mówiła, bo właśnie to jest u nas, w Kaliszu. Rozpoczęła się na nowo i już druga grupa. Psychika, wydaje mi się, że psychika, bo jestem bardzo zdenerwowana pierwszy raz i jest to po prostu jedna wielka niewiadoma. Najbardziej się boję, czy się nie pomyli, kiedy mam kart zapiąć, kiedy zdjąć, w którą stronę pobiec, to chyba najbardziej. Bardzo ciężko, trasa biegowa na połowie, bardzo zwiał wiatr. No i temperatura daje o sobie niesamowicie znak. Ciężko tu rekord życiowy na pewno. Organizacja rewelacyjna, nie można tutaj do niczego się przepić. Woda była praktycznie w każdym możliwym momencie, gdzie człowiek potrzebował. Informacja wszędzie, gdzie trzeba skręcić, gdzie jest nawrot. Dla mnie rewelacja, nie ma się do czego przepić. Dzisiaj upał nas pokonał chyba, w większości wszystkich pokonał upał. Na tyle, ileś daliśmy radę, to daliśmy. No nie było rewelacyjnych czasów, ale najważniejsze, że ukończone jest, o to chodzi. W sportowym rytmie. Zawsze w audycjach sportowych na antenie Radia Poznań staramy się mówić o bardzo interesujących wydarzeniach z różnych dyscyplin sportu. Tym razem skupiamy się na lekkiej atletyce, ale w takim ujęciu troszkę też charytatywnym, bo już w niedzielę 15 września od godziny 9 będzie działo się na stadionie w Obornikach. Prezes Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego, pan Michał Zieliński. To jest impreza, która ma cel charytatywny, ale jest imprezą sportową, więc łączymy tutaj ideę sportu, ideę rywalizacji z pomocą akurat tu w tym w tym przypadku sztafeta biegamy, pomagamy, zbiera pieniądze na fundację Ja Nie Mogę Czekać. To sztafetowe bieganie, na czym polega, jaki to jest dystans, czy jeszcze się można zapisywać, gdzie szukać szczegółów na temat tej imprezy? Tak, zapisy już trwają od 15 sierpnia, można znaleźć adres internetowy do zapisów na naszym profilu facebookowym sztafeta biegamy, pomagamy. Zapraszam wszystkich chętnych do formowania 5-osobowych zespołów oraz zapisywania się na tą sztafetę. Jeżeli chodzi o tę inicjatywę, to ona narodziła się bodaj przed rokiem. Wtedy był konkretny adresat tej pomocy. Tak, idea powstała w zeszłym roku. To była sztafeta dla Emilki. Zbieraliśmy pieniądze na operację Emilki Gnidzińskiej z Obornik. Impreza cieszyła się dosyć dużym powodzeniem. Zebraliśmy pozytywne opinie. Też udało nam się pomóc Emilce, dzięki czemu też między innymi mogła wyjechać na operację do Stanów Zjednoczonych. Teraz współpracujecie z konkretną, ale też lokalną fundacją. Tak, fundacja Ja Nie Mogę Czekać jest fundacją obornicką, też ma pod swoją opieką małych pacjentów, którym też zapewnia terapię, więc ta pomoc jest ukierunkowana na, właśnie na tą fundację. Ta impreza startuje od godziny 9 w niedzielę 15 września i z tego co wiem, zaczynacie od biegów dziecięcych. To oznacza, że ta moda na bieganie wśród najmłodszego pokolenia oborniczan jest coraz większa? Tak, moda na bieganie jest również wśród tych młodych, dlatego też te biegi dziecięce o godzinie 9 poprzedzają już te sztafetowe, które się rozpoczynają o godzinie 10. Oczywiście dzieci biegają na krótszym dystansie. I podobno będzie bardzo profesjonalnie, pomiar czasu, będą przeskakiwać te cyferki na obornickim stadionie? Oczywiście pomiar czasu, oczywiście medale, oczywiście tutaj nagrody, też będą inne atrakcje, oprócz już tej typowo rywalizacji sportowej. To jeszcze muszę dopytać, czy prezes Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego Michał Zieliński, były sprinter i trójskoczek, też w której ze sztafet pobiegnie? To się decyduje. Bardzo chciałbym wziąć udział w tej sztafecie. Jeżeli zdrowie i czas pozwoli, na pewno wezmę w niej udział. To jeszcze raz przypomnijmy, gdzie szukać wszelkich informacji. Jeśli ktoś jeszcze chce skusić się na taką wyprawę 15 września do Obornik, gdzie powinien szukać tych informacji bieżących? Profil na Facebooku, sztafeta biegamy, pomagamy. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using a beat for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Za 23 minuty, godzina 19, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. O piłce nożnej dzisiaj bardzo dużo. Będzie także po zakończeniu transmisji meczu Lech Poznań kontra Krakowia. To będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy na turniej imienia Mariana Rogowskiego. Będzie także o doskonale działającym piłkarskim klubie MKS Przemysław Poznań. To wszystko jednak około 19.30. No bo teraz przed nami druga część spotkania Lech kontra Krakowia. Do przerwy goście prowadzą 1-0. Mamy nadzieję, że lepsze wieści w tej drugiej połowie będzie miał dla nas sprawozdawca Radia Poznań Wojciech Bertard. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na audycję zaprasza Powiat Poznański. Panowie, witamy z stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Rozpoczęta już druga część spotkania pomiędzy Lechem Poznań i Krakowią. Tak jak mówiliśmy, 0-1 kolejarz przegrywa z ekipą spod Wawelu. Bramkę na razie jedyną w dzisiejszym spotkaniu. W 27 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił rumuński obrońca drużyny gości Kornel Rupa. Dosyć szybko wyszli tutaj na drugą połowę piłkarze poznańskiego Lecha. Wybiegli przywitani oklaskami przez kibiców, którzy cały czas wierzą w to, że tutaj jeszcze Lechowi uda się odwrócić losy tego spotkania. Tak jakby szybko zmobilizowani przez sztab szkoleniowy gdzieś tam w szatni i wierzyli w to, że tutaj da się jeszcze z tego meczu sporo wyciągnąć. Może taki właśnie sposób. Kostewicz, on teraz na ślizgu poszedł gdzieś tam w okolice pola karnego, aby sięgnąć jeszcze piłkę. Przerwana jednak gra przez arbitra, który pokazuje, że Ukrainiec jednak nieprzepisowo zagrał, próbując gdzieś trafić tę piłkę, a trafił w nogi obrońcy drużyny gości. Bez zmian, jeżeli chodzi o skład jednej i drugiej drużyny, to szybciutko przypomnijmy. W bramce Lecha Miki van der Hart, w obronie Robert Gumny, Lubomir Szatka, George Cornmarkowicz, Włodimir Kostywicz, w pomocy Tymoteusz Puchar, Karlo Muchar, Pedro Tiba, Kamil Juźwiak, Idar Kojewcicz i w ataku Krystian Gietkier. Po drugiej stronie w bramce Peskowicz, w obronie Rupa, Dytiasiew, Dawkowicz i Ferrareso, w pomocy Wdowiak, Luciusz, Amersfoort, Gol i Hanka, i najbardziej wysuniętym graczem zespołu z Krakowa jest Portugalczyk Rafael Lopez. Jeden gol do tej pory. Lechici mają więc sporo do zrobienia w drugiej części spotkania, ale muszą grać odważniej, muszą grać przede wszystkim dokładniej, nie tracić tych piłek w środkowej strefie boiska. Darko Jeftić. Teraz właśnie taki błąd, jaki już pokazywał w pierwszej odsłonie. Mówiłem o tym, że trochę mniej widoczny w dzisiejszym spotkaniu niż w poprzednich i przed chwilą znów. To po jego zagraniu piłka zamiast trafić pod nogi Kamila Juźwiaka, to gdzieś tam skoczyła pod but zawodnika Krakowi. Właśnie teraz ekipa gości przy piłce, jest już Lopez do środka, bardzo ładnie i niebezpiecznie strzał obok słupka, pomylił się Mateusz Wdowiak, a bardzo niewiele brakowało, aby zmusił do kapitulacji Mikiego van der Harta. Rozklepali defensywę Lecha Poznań gdzieś tam na 16 metrze gracze Krakowi, no i Wdowiak aż się prawie tam za głowę złapał, gdy uświadomił sobie przed jak dużą szansą na strzelenie drugiego gola dla swojego zespołu przed momentem stanął. Miał przed sobą tylko Mikiego van der Harta, nie namyślał się zbyt długo, szybko tę piłkę uderzył lewą nogą, ale uderzył na szczęście dla defensywy kolejorza niecelnie, a więc pierwsze ostrzeżenie w tej drugiej połowie. Muszą uważać poznaniacy, aby nie stracić tu drugiej bramki. Owszem, trzeba myśleć o ofensywie, ale nie zapominać także o tym, aby stanowić monolit w szeregach obronnych, bo strata drugiego gola mogłaby tutaj już powoli zamknąć szansę na uzyskanie dobrego wyniku z Krakowią. Oczywiście pamiętamy takie mecze z tym zespołem także tutaj przy Bułgarskiej, gdy Lechici za czasów trenera Franciszka Smudy potrafili odwracać losy spotkania. No może teraz po tej akcji coś znowu tu się zmieni. Gumny, rzutka w pole karne, nie doszedł do tej piłki Darko Jeftić, a zamykający całą akcję po lewej stronie Tymoteusz Puchacz, uprzedzony przez Kornela Rupę. Rzut rożny, pierwszy w drugiej części spotkania w tej 49 minucie, rzut rożny dla ekipy poznańskiego Lecha. Wędrują już w pole karne Muchar i także Szatka i Czernomarkowicz, tylko Kostewicz został gdzieś tam w okolicach środkowej linii boiska, oczywiście za jego plecami wysunięty poza pole karne van der Hart. Poznaniacy, tym razem wrzutka z tej drugiej strony, jeszcze gdzieś tam starał się włożyć nogę Lubomir Szatka, ale wybijają tę piłkę gracze Krakowi, no i teraz trzeba będzie uważać. Tymoteusz Puchacz próbował przerwać tę akcję ślizgiem, na moment okazało się, że tylko ją opóźnił i teraz szybko poznaniacy muszą dalej wracać. Tymoteusz Puchacz zdążył, na szczęście zdążył, bo już za jego plecami Mateusz Wdowiak czyhał, aby dojść do tej piłki przerzuconej z drugiej strony boiska. No pewnie to tak będzie wyglądać w tej drugiej części spotkania. Krakowia nastawiona na kontrataki, Krakowia starająca się tutaj zaskoczyć Lecha właśnie takimi szybkimi atakami po stratach, po źle rozegranych akcji ofensywnych. Lech musi uważać. Robert Gumny teraz znów po jego zagraniu strata, słabsze też spotkanie w wykonaniu prawego obrońcy poznańskiego Lecha. Mówiłem o tych wrzutkach w pierwszej połowie, które niczego dobrego, jeżeli chodzi o ofensywę w zespole poznańskiego Lecha nie przynosiły. Teraz przed momentem znów gdzieś niecelne podanie i piłka trafia pod nogi zawodników Krakowi. Ci teraz na prawą stronę, przerzut pod nogi Kornela Rupy. Spokojniej, Krakowie oczywiście, oni nie będą się teraz śpieszyć z rozgrywaniem tych akcji, nie będą w jakiś sposób sposób starali się za wszelką cenę tutaj dążyć, aby przedostać się jak najszybciej, chyba że w kontrataku pod bramkę Van der Harta, ale gdy będą zmuszeni do budowy takiego ataku pozycyjnego, no to będą szanować piłkę. Teraz jej nie szanowali, teraz ją stracili i poznaniacy rozpoczynają sprzed własnego pola karnego. Robert Gumny ma trochę więcej miejsca, może się rozpędzić, już jest na wysokości środka boiska, do Kamila Jóźwiaka, Jóźwiak do Gytkiera. Gytkier zawsze wpychał się dosyć mocno z Datkowiczem, lepszy w tym starciu był jednak Chorwat. Widzę, że Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz zamienili się w tej drugiej połowie miejscami, że Puchacz przeszedł na lewe skrzydło, Jóźwiak od początku drugiej odsłony gra na prawym. Poznaniacy tracą piłkę, jest out dla Krakowi, ale to daleko jeszcze od nawet środkowej linii boiska. Czy Kolejosze pokusi się o złapanie rywali pressingiem? To wszystko na wysokości tej budki dla sztabu szkoleniowego i ławki rezerwowych zespołu poznańskiego Lecha. Wysunięty, przypomnę, ukarany w pierwszej części spotkania żółtą kartką trener gospodarzy Dariusz Żuraw. Teraz też nie do końca chyba jest przekonany, że ten gwizdek Bartosza Frankowskiego zabrzmiał w słusznej sprawie, bo zdaniem arbitra faulowany był gracz Krakowi i będzie rzut wolny dla właśnie ekipy gości. 52. minuta spotkania. Lech przegrywa z Krakowią od 27. minuty 0-1. Datkiew na prawo Dąbrowiaka, ale niezbyt dokładnie, będzie szybko mógł wznowić tam grę z autu Włodymiry Kostewicz. Tam drżeliśmy o niego w pierwszej części spotkania, gdy zderzył się głową z Amersfortem. Obaj piłkarze dosyć długo leżeli na murawie poza boiskiem, przez czas jakiś oba zespoły grały w dziesiątkę. To już nieważne, bo teraz trzeba uważać. Znów niebezpiecznie, Wdowiak po prawej stronie, strzał, piłka jednak jakieś półtora metra od prawego słupka bramki poznańskiego Lecha. Van der Hart nawet tam się specjalnie nie rzucał, żeby w jaki sposób zakończyć tę akcję interwencją, bo po prostu widział, że piłka wyjdzie poza boisko. Szatka do środka, stracił jednak piłkę wybiegający tam przed polem karnym zawodnik poznańskiego Lecha, to był tym razem Pedro Tiwa. Gwizdy pierwsze już pojawiają się tutaj gdzieś na trybunach. Dzisiaj przypomnę około 30 tysięcy kibiców. Jeszcze czekamy na ten tradycyjny, oficjalny już sygnał, ilu widzów ostatecznie pojawiło się dzisiaj przy Bułgarskiej. Wspominałem wcześniej, że jeszcze przed meczem było to ponad 27 tysięcy sprzedanych wejściówek. Czy ta liczba mocno uległa zwiększeniu? Przekonamy się. Kamil Jóźwiak teraz przedzierał się tam prawą stroną boiska. Dośrodkowanie. Była piłka odbita jednak przez rywala i będzie rzut rożny. Nie wiem, czy przy okazji, gdy padał tam na murawę Kamil Jóźwiak, to nie zagrał tej piłki ręką. To przynajmniej sugerowali zawodnicy zespołu gości, ale tutaj przy tej okazji VAR-u nie będzie, no bo nie było gola, nie ma specjalnie czego też sprawdzać. Po prostu rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Wzmaga się doping publiczności. Na pewno przyda się, żeby gdzieś napędzić te ofensywne akcje Kolejorza. Mówiłem o tej pierwszej połowie w przypadku Krakowi, której nie szło z akcji, no to spróbowała i to z sukcesem ze stałego fragmentu gry. U Lechitów z tych rzutów rożnych nic nie wychodziło, jak będzie w przypadku drugiego kornera w tej części. Już wrzutka w wykonaniu Jefticza, aż tam chyba trzech zawodników jednej i drugiej drużyny na murawie położonych podczas tej walki o piłkę. Idzie kontra Krakowi, jeden z jej graczy wciąż jeszcze zwija się gdzieś w bólu w polu bramkowym, ale to w tym momencie nieważne, bo Krakowia kontynuuje swój kontratak po prawej stronie boiska. Wrzutka w pole karne, wybija tę piłkę gdzieś z piątego metra Czerno Markowicz. Poznaniacy, czy uda się wyjść z kontratakiem? Jest przy piłce Robert Gumny, jest Tymoteusz Puchacz. Oj, tam był mocno sfaulowany teraz zawodnik poznańskiego Lecha. Myślę, że to będzie kolejna żółta kartka w dzisiejszym spotkaniu. Tak, jest bardzo taki ostry, brzydki faul w wykonaniu gracza Krakowi. Mamy kolejną żółtą kartkę w dzisiejszym meczu, a tym, który został nią ukarany, jest młody Sylwester Lusiusz. 18 września ten zawodnik skończy dopiero 20 lat. To jest ten młodzieżowy wybór, jeżeli chodzi o ekipę Krakowi. Przypominamy często o tym nowym przepisie, że musi się jeden młodzieżowiec znajdować na boisku. Krakowia, nie da się ukryć, no pewnie nie jest zwolennikiem tego przepisu, bo ma spore kłopoty ze skompletowaniem składu akurat z jednym dobrym młodzieżowcem. Były próby z Kamilem Pecką, były próby też z innymi zawodnikami i ostatecznie w tym wyjściowym składzie tym młodzieżowcem w ekipie spod Wawelu jest właśnie ukarany przed momentem żółtą kartką Sylwester Lusiusz. Na spalonym przed momentem Kamil Jóźwiak pokazuje Peckowicz, aby jego partnerzy z Krakowi wyszli trochę dalej jeszcze w kierunku środkowej strefy boiska, że on tę piłkę będzie wybijał na drugą stronę murawy. Tak właśnie czyni. Lewa noga, dosyć się płasko zagrana piłka. Gdzieś tam szukał po lewej stronie boiska Rafaela Lopeza, ale piłka nie doszła do Portugalczyka, choć wciąż utrzymują się przy niej zawodnicy zespołu gości. I teraz dosyć bezkarnie przeszedł Janusz Gol tutaj przez dobre 15-20 metrów. Żaden z poznaniaków nie przeszkodził mu w tej akcji ofensywnej. Na szczęście jeszcze tam cofnął się i wsparł swoich partnerów z obrony Darko Jeftić. On wywalczył przez moment tę piłkę. Skacze do niej także Gierkier w środkowej strefie boiska. Wydawało się przez moment, że poznaniacy mają szansę na przeprowadzenie kontrataku, ale też Krakowia dzisiaj rzeczywiście w tych szeregach defensywnych, zwłaszcza w środku pola, nie daje rozwinąć skrzydeł poznańskiej drużynie. Te ataki są rozbijane, brakuje takiego polotu, jaki widzieliśmy w grze Kolejorza w poprzednich spotkaniach tego sezonu. Brakuje tych takich jasnych sytuacji bramkowych. No, w pierwszej połowie, przypomnę, dwukrotnie przed szansą pokonania Peskowicza stanął tylko Krystian Gietkier. Raz znakomicie spisał się w bramce golkiper drużyny gości, drugi raz Duńczyk fatalnie sfiksował. Był jeszcze ten strzał z dystansu w wykonaniu Darko Jeficza, który przeszedł ponad poprzeczką, i to w zasadzie wszystkie takie ofensywne akcje poznańskiego Lecha, które zostały w pierwszej połowie przeprowadzone. Oczywiście Krakowia też nie miała nawet tylu akcji co Lech w tej pierwszej połowie, ale okazała się zabójczo skuteczna po stałym fragmencie gry. I to na razie ekipie gości wystarcza do prowadzenia 1-0. Mamy już 57. minutę tego spotkania. Krakowia, właśnie piłkarzy gości w tej chwili na środku boiska. Walczy tam dwójka Lechitów w tej właśnie strefie i będzie out. Out dla poznaniaków. Daleko to jeszcze od pola karnego Peskowicza, ale szybko stara się Włodymir Kostewicz tę piłkę wrzucić do gry. Do Darko Jefticza. Jeftic do Ukraińca. Ukraińc do środka. Krystian Gietkier, on też trochę odcięty od tych podań. Teraz był na pewno faulowany i choć utrzymał się przy piłce przez moment, arbiter poczekała, gdy poznaniacy jednak stracili piłkę, to jak to się mówi, cofnął ten całą akcję o kilka kroków, tak zwany odłożony rzut wolny, i będzie szansa na to, aby przy tej okazji spróbować czegoś ze stałego fragmentu gry. Oczywiście Darko Jeftic gdzieś tam już przy tej piłce ustawiony, oczywiście już Czernomarkowicz, już także Muchar powędrowali karne, aby spróbować swoich sił w tych powietrznych pojedynkach. No zobaczymy. Dwóch piłkarzy poznańskiego Lecha jest przy piłce, obok Jefticza Kamil Jóźwiak. Nie wiem, czy może będzie próba jakiegoś krótkiego rozegrania i przeprowadzenia tej akcji gdzieś bokiem po lewej stronie pola karnego. Skromny dwuosobowy mur w wykonaniu zawodników gości. Obok całej sytuacji jeszcze arbiter Bartosz Frankowski, który pokazuje, że dopiero na jego sygnał gwizdkiem będzie można tę akcję rozpocząć. I już teraz przechodzi sędzia kilka kroków w stronę pola karnego. Spogląda, w jaki sposób tutaj za moment będą walczyć o piłkę gracze jednej i drugiej drużyny. Jest gwizdek, Darko Jeftic, lewa noga, wrzutka w pole karne. Kto tam będzie najszybszy? Jeszcze zgrywa tę piłkę Karlo Muchar. Udało mu się ją tak w jakiś sposób jeszcze zgrać przed linią kończącą boisko, że powędrowała na wysokość drugiego metra, ale oczywiście tam już nie mieli szans gracze poznańskiego Lecha, aby o nią powalczyć w powietrzu, bo Michał Peskowicz wyskoczył, schwycił w rękawice i nie miał najmniejszych problemów z opanowaniem tego właśnie zagrania. Znowu Krakowia, Janusz Gol w środku boiska. Teraz dosyć szybko chciał tę piłkę na lewą stronę przenieść. Diego Ferrareso na pewno jednak nie był w stanie do tego podania dojść. Out dla poznańskiej drużyny. 59. minuta spotkania. Tak zerkam, czy trener Dariusz Żuraw nie szykuje już jakiejś zmiany w dzisiejszym spotkaniu, bo być może one coś by tutaj wniosły do gry poznańskiego Lecha. Może warto spróbować z Amaralem, który ostatnio jakby troszeczkę w niełasce, no ale rzeczywiście, kiedy wystąpił od pierwszej minuty, to spisywał się słabiej, choć jest to piłkarz, który swoimi technicznymi możliwościami jest w stanie zmienić oblicze spotkania. Dzisiaj być może jeszcze pojawi się także na boisku albo za mniej widocznych dzisiaj skrzydłowych, czy to za Kamila Jóźwiaka, czy też Tymoteusza Puchacza. Na razie jednak to poznaniacy muszą uważać na skrzydłowych drużyny gości, bo przedziera się Diego Ferrareso na wysokości pola karnego. Od własnej bramki jednak rozpoczną poznaniacy. Ferrareso tam wdał się w walkę bark w bark z obrońcami poznańskiego Lecha, no i został po prostu, jak to się popularnie mówi, przepchnięty. Nie miał szans, aby tutaj coś wywalczyć więcej w tej właśnie akcji. Tiba na środku boiska. W tej chwili on rozpoczyna akcję Kolejorza. Ma trochę swobody. Żaden z zawodników gości do niego nie podbiegł. Dopiero przed momentem ten rosły Holender Amersfoort starał się przeszkodzić w rozegraniu tej akcji. 193 cm wzrostu. Naprawdę rosłe chłopisko. I tutaj w pojedynkach powietrznych ten jego wzrost się przydaje. A przed momentem także, no na moment przynajmniej powstrzymał tę akcję poznańską. poznańskiego Lecha. Teraz Tymoteusz Puchacz do Roberta Gumnego. Gumny już na wysokości narożnika boiska. Robert Gumny wślizgiem jeszcze chciał tę piłkę gdzieś tam zagrać. No i udało się wywalczyć rzut rożny. Trzeci, o ile dobrze liczę, korner w drugiej odsłonie dla poznańskiego Lecha. W pierwszej części też było ich sporo, no ale wspominaliśmy o tym dosyć często. Nie przynoszą one zagrożenia pod bramką drużyny Krakowi. No może wreszcie teraz to się zmieni. Już Darko Jewcicz przy chorągiewce kończącej boisko, ale jeszcze będzie musiał poczekać, bo tam w starciu przy tym wchodzącym wślizgiem Robercie Gumnym uległ jakiemuś urazowi jeden z zawodników Krakowi i teraz przerwa na to, aby udzielić mu pomocy medycznej. Lechici wykorzystują też, może nie wszyscy, ale przynajmniej trzech zawodników, tę przerwę na to, aby napić się wody. Podszedł tutaj Robert Gumny, podszedł Tymoteusz Puchacz, Darko Jewcicz też na moment opuścił ten narożnik boiska, z którego za chwilę będzie wykonywać rzut rożny, aby się napić i czekają na rozwiązanie tej sytuacji. Będzie zmiana w ekipie Krakowi, nie wiem czy to w związku właśnie z tym urazem i jakiego doznał jeden z graczy gości w dzisiejszym spotkaniu. Spoglądamy na tę tablicę, którą za moment podniesie arbiter techniczny. Już jeden z zawodników Krakowi gotowy, z numerem 33 to jest Kamil Pecka, czyli lewy nominalnie obrońca drużyny gości. 87 to z kolei numer zawodnika wchodzącego, czyli Diego Ferrareso, czyli nominalny lewy obrońca za nominalnego lewego obrońcę. Coś musiał Ferrareso tam odczuć mocno to starcie z graczami poznańskiego Lecha przed momentem, bo teraz opuścił murawę i tutaj w tej chwili obok Darko Jewcicza szykującego się do wykonania rzutu rożnego właśnie schodzi w kierunku własnej ławki rezerwowych. W jego miejsce Pecka, dośrodkowanie. Piłka znów gdzieś tam odbita przez obrońców Krakowi i ląduje poza boiskiem. Będzie następny rzut rożny, ale już to trochę strachu pewnie przyniosło pod bramką Pezgiewicza, bo tym razem Lechici pokusili się o taki manewr, że pierwszy wchodzący na piłkę graczy po wrzutce z rzutu rożnego przepuszczają, a drugi stara się sięgnąć. Zorientowali się w ostatniej chwili gracze Krakowi, ale wybili piłkę na rzut rożny. Kolejny rzut rożny, 63. minuta spotkania. Darko Jewcicz teraz pokazał Pedro Tibie, że jednak nie będzie krótkiego rozegrania, że jeszcze raz spróbuje tę piłkę wrzucić, tym razem trochę głębiej, wybija jednak po prawej stronie boiska. Kornel Rupa będzie out z przeciwległej strony boiska. Jest także zmiana w ekipie poznańskiego Lecha. Tymoteusz Klubś pojawi się na boisku, zmieni Tymoteusza Puchacza. Klubś no, ostatnio odpoczywał od występów w pierwszym zespole, występował w rezerwach, różnie z tymi występami też bywało, bo raz opuścił boisko przed czasem po dwóch żółtych kartkach. Teraz melduje się na boiska Ekstraklasy w meczu z Krakowią właśnie po tej przerwie. No, może trochę świeżości, może tego wiatru zrobi na prawym skrzydle, bo tam się właśnie ustawił Kamil Jóźwiak, znów wrócił na lewą stronę boiska. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czasu jest jeszcze sporo, to jest prawie pół godziny do zakończenia tego spotkania. Wiadomo, rezultat niedobry, bo Lech przegrywa 0-1 od 27 minuty. Lech nie ma dzisiaj pomysłu na sforsowanie dojrzale grającej drużyny Krakowi. Dojrzale w defensywie, no i groźnej też w kontratakach. Lopez, Wdowiak obok niego. Teraz właśnie piłka do Wdowiaka, może być niebezpiecznie. Wdowiak zablokowany w ostatniej chwili przez interweniującego tutaj Lubomira Szatkę. Całe szczęście, że był on na posterunku, bo ta kontra w wykonaniu zespołu gości wyglądała naprawdę, ale to naprawdę bardzo groźnie. Dobre podanie Lopeza gdzieś w pole karne do wbiegającego tam Wdowiaka i na szczęście, gdy ten szykował się, nie wiem, czy do strzału, czy do zagrania piłki wzdłuż linii bramkowej do swojego partnera, to na miejscu był Lubomir Szatka i zablokował tę próbę. To przynosi jednak rzut rożny dla ekipy gości. Pamiętamy, jak to skończyło się w 27 minucie. Trzeba uważać. Sergio Hanka, prawa ręka podniesiona, wrzutka w pole karne. Wybijają Lechici przynajmniej na moment. Jeszcze będzie walka na wysokości 16 metra z półobrotu chyba, o ile dobrze widziałem. Dytiatiew starał się zaskoczyć strzałem Van der Harta, ale ten był na posterunku. Szybko gra wznowiona, bo jest szansa na przeprowadzenie kontrataku. Robert Gumny minął środkową linię boiska, musi poczekać. Dopiero teraz pojawił się przy nim Karlo Muchar. Muchar do Darko Jewcicza. Jewcicz oddaje do Muchara, ten znów na prawo do Roberta Gumnego. Gumny teraz do środka, ładnie zgrana ta piłka. Jest tam Darko Jewcicz. Na lewo Kamil Jóźwiak. Czy ta piłka dojdzie do Jóźwiaka? Jóźwiak nie strzela, zablokowany. Jeszcze poprawka. Słupek ratuje zespół Krakowi i nawet nie będzie rzutu rożnego, bo po tej całej sytuacji to właśnie Jóźwiak strzelał. Najpierw pierwsze jego uderzenie zablokowane, drugie, gdy wydawało się, że już znajdzie drogę do siatki, no to piłka odbiła się od słupka i wyszła poza boisko. Najlepsza sytuacja dla ekipy poznańskiego Lecha w tej drugiej drugiej części spotkania. Szybko rozprowadzona ta piłka. Darko Jeftić tym razem gdzieś tam właśnie z Uźwiakiem starali się rozklepać tę defensywę zespołu gości. No i zabrakło wykończenia, zabrakło trochę też szczęścia, bo tak jak wspomniałem, ta piłka odbita od zewnętrznej części słupka wyszła poza boisko. No ale może jest to jakaś iskierka tutaj na kolejne dobre ofensywne akcje w wykonaniu poznańskiego Lecha. Iskierka nadziei, choć trzeba uważać, musi Van der Hart wyjść teraz prawie na 16 metr, bo znowu Wdowiak uciekał tutaj prawą stroną i było bardzo blisko dojścia przez tego zawodnika do piłki. Van der Hart nie może zagrywać krótko, będzie pewnie musiał wybijać, bo podeszło aż trzech graczy Krakowi w okolice pola karnego drużyny poznańskiego Lecha, więc Holender lewą nogą na drugą stronę boiska, nawet nie doskoczył do tej piłki Christian Gietkier. Zgrywają teraz Darko Jeftić na prawą stronę do Pedro Tiby, Tiba do Tymoteusza Puchacza, Puchacz do środka, do Tiby ponownie, teraz Gumny jest już na wysokości pola karnego, wrzutka Gumnego, ale odbita piłka od Kamila Peski. Muszą poznaniacy znowu walczyć o rozegranie tej akcji, nie udało się. Tiba chciał odbić tak sprytnie piłkę od leżącego na niego rywala, nie udało się, piłka nie odbiła się od gracza Krakowi, po prostu wyszła poza boisko i będzie wyrzut z autu, ale dla zespołu gości. Gości, którzy przypomnę, prowadzą, mamy 67. minutę tego spotkania, 1-0 dla Krakowi po trafieniu Kornela Rupy w 27. minucie tego spotkania. Właśnie strzelec gola w tym momencie przy piłce, obok niego jest Kamil Jóźwiak, faulował jednak pomocnik poznańskiej drużyny zawodnika gości, blisko całej akcji Bartosz Frankowski, krótki taki, ale znaczący i dobrze słyszalny gwizdek przerywa tę całą akcję. Teraz po prawej stronie znów od Dytatiewa rozpoczynają akcję krakowianie. Mówiłem o tym wcześniej, nie będą się śpieszyć z przeprowadzeniem tych akcji ofensywnych, a gdy zdarzy się okazja do takiego szybkiego kontrataku, no to wówczas będą starali się poprowadzić Van der Harta i w taki, podprowadzić pod Van der Harta i w taki właśnie sposób strzelają drugą bramkę, a tym, który umieszcza tym razem piłkę w siatce, jest Holender Pele van Amersfoort. No, zaskakująca akcja Krakowi po prawej stronie boiska, prawym skrzydłem, tak. Taki szybki przerzut do Amersforta, który zazwyczaj nie pojawia się z tamtej strony boiska. On gdzieś operuje w środkowej strefie, a teraz po prostu jakby zastępując na tej pozycji Mateusza Wdowiaka, po prostu pobiegł za piłką, zbiegł w pole karne i nie dały szansy Mikiemu Van der Hartowi, podwyższając w 68 minucie spotkania prowadzenie Krakowi na 2-0. No i to już jest sytuacja bardzo ciężka dla ekipy poznańskiego Lecha. Teraz na moment będziemy musieli też poczekać ze wznowieniem gry, bo cały taki zestaw kolorowych kartek to nie, to są takich folii biało-czerwonych, jakby w barwach Krakowi, teraz wyrzucony tutaj z sektora zajmowanego wspólnie przez kibiców poznańskiego Lecha i właśnie zespołu z Krakowa, ląduje na murawie, jeszcze niesiony gdzieś wiatrem, będzie się pewnie turlał tutaj przez całe boisko, prawie pod pole karne Mikiego Van der Harta. Muszą szybko tutaj wkroczyć służby porządkowe i po prostu zebrać te papiery, te folie, które latają niesione wiatrem po całym boisku. Pomagają w tym także gracze rezerwowi poznańskiego Lecha, no ale nie zmienia to faktu. 0-2 już przegrywają gracze poznańskiej drużyny w meczu z Krakowią, która okazuje się dzisiaj zabójczo skuteczna. No, mówiliśmy o tym, że w pierwszej części spotkania praktycznie żadnej sytuacji z akcji, że tylko te rzuty rożne i jeden z nich przyniósł efekt w postaci gola. Teraz też, owszem, wcześniej było ostrzeżenie, kiedy pomylił się Mateusz Wdowiak, no ale w tym momencie nic nie wskazywało na to, że może z tej całej akcji być coś groźnego pod bramką Mikiego Van der Harta. A wystarczył jeden przerzut gdzieś na prawą stronę. Wystarczyła szybkość Holendra, który wpadł w pole karne. No i mamy już niestety 0-2. Dwa gole na koncie Krakowi. 0 na razie na koncie poznańskiego Lecha. Trochę jakby podłamani gracze poznańskiej drużyny. Spuszczona głowa Tymoteusza Klubsia. Będzie kolejna zmiana w ekipie Krakowi. Boisko opuści Sylwester Lusiusz. W jego miejsce Milan Dimon. No na taką zmianę teraz trener Probierz może sobie pozwolić, bo ma już dwóch młodzieżowców w składzie. Kamil Peska wcześniej wszedł na boisko, może więc ściągnąć tego młodego, niespełna 20-letniego Sylwestra Lusiusza, a w jego miejsce bardziej na pewno doświadczony defensywny pomocnik Milan Dimon. On już na murawie, za moment będziemy mogli wznowić grę. Znów będzie sporo pewnie tego czasu doliczonego, bo mieliśmy też przerwy spowodowane tymi interwencjami służb medycznych. Teraz przerwa na sprzątanie boiska po tych wszystkich balonikach i folijkach, które tutaj przeleciały od strony bramki Michała Peskowicza na całą murawę. Lechici na pewno muszą teraz podkręcić tempo. 20 minut do końca spotkania, plus to, co arbiter doliczy. Dwie bramki do odrobienia, jeżeli myślimy o remisie. 3 gole do strzelenia, jeżeli chcemy zainkasować 3 punkty, a na pewno o tym na samym początku marzyli gracze poznańskiego Lecha. Przerzut Czernomarkowicza jednak do Klubsia nieudany. Zbyt mocny. Piłka wychodzi na aut i Peska będzie wznawiał grę wyrzutem właśnie z autu. Podchodzą trochę wyżej niż wcześniej poznaniacy. Muszą odważnie zaatakować nawet kosztem utraty kolejnych bramek. No tak to już jest. Trzeba się będzie teraz odkryć. Trzeba będzie szukać tych szans, nawet narażając się na kontrataki, na jakieś następne straty, ale innego sposobu nie ma. Trzeba zaatakować. Czernomarkowicz do Muchara. Muchar na środku boiska. Rozpędza się. Teraz próba wrzucenia tej piłki w prawą stronę. Bardzo ładnie będzie wchodził Robert Gumny w pole karne. Dośrodkowanie. No i co? I nie będzie? Będzie rzut rożny, choć wydawało mi się, że ta piłka ostatnio odbiła się właśnie od nogi obrońcy poznańskiego Lecha, ale zablokowane dośrodkowanie przez zawodników Krakowi. Rzut rożny. Darko Jeftić już pobiegł w narożnik boiska. Szybko przemieszczają się pod pole karne także Muchar i Czernomarkowicz. Jak tym razem Jeftić to zagra? Tym razem krótko do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak skrywa do Jefticza. Będzie druga wrzutka. Nie, Jeftić próbował indywidualną akcję teraz między dwójkę zawodników w pasiastych koszulkach spróbować. No i traci piłkę. 3, już w tej chwili 4 graczy Krakowi mknie na dwójkę obrońców poznańskiego Lecha. Jest po lewej stronie atakujący bardzo niebezpiecznie. Ależ teraz było blisko. Przepraszam, zawiesiłem na moment głos, ale najpierw znakomitą szansę mieli tutaj po lewej stronie Sergio Hanka, a później jeszcze nie zorientował się Rafael Lopez w polu karnym, że ma gdzieś tę piłkę tuż przed Van der Hartem i zamiast 3. gola dla zespołu Krakowi. No, mieliśmy duże szczęście dla Lecha, że ten rezultat znów się nie zmienił na niekorzyść. I dalej muszą teraz atakować, nie poddawać się poznaniacy. Czasu coraz mniej, 18 minut do końca spotkania. Lech przegrywa z zespołem Krakowi 0-2. Teraz po prawej stronie rusza z piłką Lubomir Szatka, przekroczył środkową linię boiska. Po prawej stronie ma Roberta Gumnego, do niego właśnie zagranie, ale tutaj błyskawicznie kolega z reprezentacji młodzieżowej, czyli Kamil Peska się pojawił. Jeszcze Tymoteusz Klubś. Od rzutu rożnego wznowią grę zawodnicy poznańskiego Lecha. Darko Jeftić szybko, tylko niech nie robi takich błędów jak przed momentem, gdy po tym krótkim rozegraniu z Kamilem Jóźwiakiem naraził własny zespół po stracie na bardzo groźną kontrę. Pewnie nie będzie już próbował. Teraz chyba najprostszymi środkami trzeba dążyć do tego, aby tu spróbować jeszcze zagrozić bramce Peskowicza. Podnosi się jeszcze z murawy jeden z zawodników Krakowi, który przed momentem ucierpiał tam w starciu z poznaniakami. Jeftić już przy chorągiewce spojrzał, jak są rozlokowani jego partnerzy na polu karnym. Wrzutka tym razem na ten bliższy słupek. Tam wyskakuje Niko Dawkowicz. Wybija tę piłkę poza pole karne. Wraca Jeftić. Zdążył przed rywalem, przed Lopezem. Oddał piłkę do Kostewicza. Kostewicz na lewą stronę. Tutaj jest Pedro Tiba. Pedro Tiba wrzuca tę piłkę na prawo. Robert Gumny nie dojdzie do tej piłki, bo zagrywa ją wcześniej Kamil Peska. Teraz brzydki taki faul w wykonaniu zawodnika gości. Jest też żółta kartka. Ukarany nią Sergiu Hanka, bo uderzył tak łokciem, odmachnął się i trafił w twarz Tymoteusza Klubsia. A więc znów stały fragment gry. Znów szansa dla Darko Jefticza, chyba że będzie jakaś inna sytuacja. Pojawił się w międzyczasie na boisku João Amaral. Mówiłem o tym, że może jeszcze dać jakąś ofensywną jakość w tych ostatnich minutach starcia z Krakowią, że tutaj już wszystko na jedną kartę powoli stara się stawiać trener Dariusz Żuraw, ale trudno się dziwić, czy tym razem Amaral, czy Darko Jeftić. Amaral przeskakuje nad piłką, Jeftić, lewa noga, wrzutka w pole karne, skakał tam Gytkier, ale piłka do niego nie dotarła. No i oczywiście to woda na młyny na kontratak zespołu gości. Pogubił się na szczęście przez moment graczy Krakowi, ale jest cały czas niebezpiecznie. Po prawej stronie znowu szarżują tam gracze Krakowi, do środka przepuszczona ta piłka, strzał z lewej strony Hanki, ale dobrze ustawione tym razem Van der Hart i ruszają z akcją, z kontratakiem poznaniacy. Amaral, teraz on ma świeże siły, bierze na pojedynek biegowy Peskę, ale Peska też przecież wszedł w drugiej połowie. On też jeszcze nie jest zmęczony, przynajmniej o czymś takim może nie mówić. No i dobrze wślizgiem interweniuje, przerywa akcję Portugalczyka, out dla poznaniaków. Amaral do Gumnego, Gumny na środek do Szatki, Szatka na środek jeszcze bardziej do Pedro Tiby. Tiba się rozpędza, minął środkową linię boiska. Teraz do Włodymiera Kostewicza. Jest Kamil Jóźwiak obok niego. Często by na akcję w tym sezonie tej właśnie dwójki Kostewicza. Kostewicz-Jóźwiak. Może będzie taka właśnie teraz. Faulowany Kostewicz, rzut wolny na wysokości pola karnego. Rozkłada Ukrainiec ręce, pokazując, że po raz kolejny gdzieś w tej strefie boiska był faulowany przez rywala. Szybko śpieszą się Lechici, a oczywiście ten, który przewinił, czyli gracz Krakowi, to chyba Kornel Rupanie, śpieszy się z podniesieniem z murawy, bo wie, że każda ubywająca sekunda przybliża jego zespół do końcowego zwycięstwa. Krakowia jest bardzo blisko właśnie tego. 76. minuta spotkania rozpoczęta, kwadrans do końca, plus jeszcze pewnie 4, myślę może nawet 5 minut doliczonych przez arbitra, bo tych przerw było sporo. Jak Lechici rozpoczną teraz tę akcję? Rzut wolny, taki jakby może trochę bliższy nawet rzut rożny, choć kąt jest zdecydowanie większy niż w przypadku rzutu rożnego. Czy Jeftić, czy Amaral? Tym razem prawa noga. Amaral i piłka uderza w poprzeczkę, ależ piękne uderzenie. Znów szczęście nie dopisuje w tym spotkaniu poznańskiemu Lechowi. Jeszcze akcja nieskończona. Jeszcze Tiba na wysokości pola karnego. Indywidualna akcja. Przedar się udanie. Starał się dośrodkować, ale drugi gracz zespołu Krakowi już go zablokował. Tym razem był to Niko Datkowicz. Był wcześniej słupek po uderzeniu Kamila Jóźwiaka przed momentem. Piękne zagranie z rzutu wolnego Amarala i piłka trafia w poprzeczkę. No, nie ma dzisiaj szczęścia Lech Poznań, ale też na takie szczęście czasami trzeba sobie zasłużyć. Dzisiaj z tym u Lecha krucho. Jeftić, wrzutka w pole karne. Piłka po drugiej stronie tego pola bramkowego. Niedobrze piąstkuje Peskowicz, a próba uderzenia Tymoteusza Klubsia z 12-13 może metrów. Zdecydowanie nieudana, bo piłka przelatuje wysoko ponad bramką. Kolejna okazja na to, aby strzelić gola kontaktowego. Zaprzepaszczona, czasu coraz mniej. Już tylko 14 minut do końca regulaminowego czasu tego spotkania. Nie śpieszy się oczywiście Peskowicz z wznowieniem tej gry. Będzie czekał, będzie liczył też te upływające sekundy. Muszą przesunąć się pozostali gracze jego drużyny w okolice środka boiska. Teraz arbiter daje sygnał gwizdkiem, aby jednak bramkarz drużyny Krakowi szybciej wznowił tę grę. Skaczą do tej główki i Lopez, i Tymoteusz Puchacz. Lechici na moment lepsi w tym starciu. Darko Jeflicz, Gytkier. Do środka ta piłka może teraz. Amaral, obok niego po lewej stronie jest Kamil Jóźwiak. Amaral jakby uwierzył w dzisiejsze swoje dobre uderzenia z dystansu po tym strzale, który trafił w poprzeczkę przed 120 sekundami. Teraz też zdecydował się na strzał, ale lewą nogą, i zdecydowanie gorszy od tego, który oglądaliśmy 2 minuty temu. Peskowicz, znów ta sama sytuacja, którą oglądaliśmy wcześniej. Znów będzie łapał te sekundy, bo jeszcze chyba zobaczymy zmianę w zespole Krakowi. Rozkłada ręce trener Dariusz Żuraw, że na razie nie ma sygnalizacji tej zmiany. Dopiero w tym momencie na boisku zobaczymy napastnika Tomasza Westenickiego, kolejny Słowak w ekipie gospodarzy, a murawę opuści z numerem 11 Mateusz Wdowiak. No, sporo wiatru robił Wdowiak po tej prawej stronie boiska. Miał dwie sytuacje, aby zmusić do kapitulacji Nikiego van der Harta. Nie udało się, ale na pewno opuszcza w tej chwili boisko zadowolony i myślę, że podziękuje mu trener Probierz. Tak właśnie czyni, bo swoje zadanie wykonał. Wprawił tutaj czasami duże kłopoty obronę poznańskiego Lecha i też swój wkład w to, że w tej chwili prowadzi Krakowia 2-0, miały spory. Właśnie Krakowia teraz po lewej stronie boiska ucieka gdzieś tam, a przynajmniej starał się jeszcze uciec Pelewan Amersfoort. Nie doszedł jednak do tej piłki. Ta szybko wznowiona z 5 metra przez van der Harta. Poznaniacy Pedro Tiba na prawo do Lubomira Szatki. Przed Szatką w tym momencie nie ma żadnego z graczy Krakowi. Dopiero teraz pojawił się Westennicki. Szatka zrobił takie kółeczko. Oddał z powrotem piłkę do Tiby, i ten ma trochę więcej miejsca, tym razem w środkowej strefie boiska. Portugalczyk coraz bliżej pola karnego drużyny gości, ale niecelne podanie do Kamila Jóźwiaka i znów to napędza kontratak drużyny gości. Faulowany teraz przez Darko Jeflicza, w środku pola był Amersfoort. Coś sobie jeszcze tam tłumaczą dwaj gracze i Lecha, i Krakowi. Wyjaśniają sobie, ale najbliżej wyjaśnienia tego całego zamieszania oczywiście arbiter Bartosz Frankowski, który przerwał grę, który pokazał, że od rzutu wolnego rozpoczną akcję zawodnicy Krakowi. Zespół spod Wawelu prowadzi 2-0. Niespełna 11 minut do zakończenia regulaminowego czasu dzisiejszego spotkania. No nie wychodzą coś Lechicą te mecze przy tak dużej publiczności. Pamiętamy to spotkanie, gdy ponad 32 tysiące widzów tu przy Bułgarskiej w tym sezonie oglądało mecz ze Śląskiem Wrocław. Widzów spragnionych dobrej gry poznańskiego Lecha, dobrych wyników, zwycięstw. I wtedy skończyło się na porażce 1-0. 1-3. Dziś wszystko wskazuje na to, że mając prawie 30 kolejnych tysięcy na trybunach przybułgarskiej, Lech znów punktów nie wywalczy. Choć jeszcze dajmy tym chłopakom szansę. Choć jeszcze będzie okazja, aby tutaj spróbowali przynajmniej bramkę kontaktową strzelić Peskowiczowi. Faulowany Tymoteusz Klubś. Będzie rzut wolny, ale to bardzo daleko jeszcze nawet od środka boiska. Robert Gumny nawet nie decyduje się na zagranie piłki do przodu, tylko przez stoperów budują poznaniacy kolejną akcję w ataku pozycyjnym. Czernomarkowicz przeszedł środkową linię boiska. W tej chwili już prawie wszystkie swoje siły rzucają tutaj do ataku zawodnicy poznańskiego Lecha. Kamil Jóźwiak wszedł do środka. Przerzut na prawo do Roberta Gumnego, a piłka mocno zagrana. Na szczęście Gumny jeszcze zdołał ją trącić głową, ale nie na tyle, by doszedł do tej piłki przed linią kończącą boisko Tymoteusz Klubś. Takich niedokładnych zagrań oglądaliśmy dzisiaj rzeczywiście sporo i Lechici, no oprócz tego, że mogą mówić o pechu, bo przypomnę, raz piłka odbiła się od słupka po strzale Jóźwiaka, raz od poprzeczki po ładnym uderzeniu z rzutu wolnego Żała Amarala, to jednak ta niedokładność ma wpływ na konstruowanie tych normalnych akcji w ataku pozycyjnym. Sporo tu brakuje, tak jak teraz Kostewicz do Czernomarkowicza, także ten musiał jakieś 5 metrów cofnąć się prawie pod własne pole karne, żeby do tego podania dojść. Lubomir Szafka, teraz on trochę bardziej ofensywnie rozpędził się, jest już na 25 metrze na prawo, no ale tak energicznie, jak i niecelnie gdzieś ta piłka odskoczyła, odbiła się od jego nogi i zamiast trafić do Roberta Gumnego, to wychodzi na aut. Prosta strata, nawet w momencie, gdy nie był przez nikogo atakowany obrońca poznańskiego Lecha, i znów gdzieś tam takie nieliczne gwizdy się pojawiają, no bo na pewno publiczność niezadowolona z obrazu gry z dzisiejszej formy poznańskiego Lecha. Robert Gumny do Klubsia, Klubś do Gumnego, teraz ładnie piętą zagrał zawodnik poznańskiego Lecha, do Darko Jeftycza. Jeftycz na wysokości pola karnego, dośrodkowanie, czy będzie tam ktoś, kto dołoży tę nogę albo głowę i zmusi do kapitulacji Peskowicza? Nie udało się, znów trzeba szybko cofnąć się na własną połowę, bo ruszają z kontratakiem zawodnicy Krakowi. Trzech teraz graczy w pasiastych strojach, ale dobry powrót, wykonanie Roberta Gumnego. Amaral na wysokości pola karnego, na 16 jednak wyszedł Peskowicz, wyczuł, że właśnie w tym kierunku do Amarala zostanie zagrana piłka i był jakiś ułamek sekundy szybszy od portugalskiego zawodnika poznańskiego Lecha i znów skończyło się dla Krakowi na strachu. 83. minuta meczu, 0-2. Lech Poznań przegrywa z Krakowią na własnym boisku w starciu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mówiliśmy o ewentualnym zmniejszeniu dystansu do liderującego w tabeli Śląska Wrocław, a tymczasem nic najprawdopodobniej z tego nie będzie. Co więcej, Lechitów pewnie przeskoczy nie tylko dzisiaj Krakowia, ale może także inne zespoły, które mają jeszcze w tej kolejce swoje spotkanie do rozegrania. Nie wiem, jak tam mecz warszawskiej Legii z Rakowem Częstochowa. Na razie jednak poznaniacy. Znów starał się Ciba wygrywać w pole karne do Krystiana Getkiera. Znów gdzieś rozłożone ręce rozżalonego Duńczyka, że właśnie takie rozwiązanie wybrał w tym momencie Ciba, bo Getkier do tej piłki nie mógł dojść. Zagrana była w zupełnie inną stronę niż Duńczyk biegł w polu karnym. Peskowicz, on na 15 metrze lewą nogą wybija. Znów tak dosyć płasko. To nie są jakieś takie świece, takie loby, tylko ta piłka gdzieś jakieś może 5 metrów nad murawą po prostu szybuje jak najbliżej pola karnego poznańskiego Lecha. Robert Gumny atakowany do Darko Jeftycza ta piłka. Jeftycz będzie pewnie zagrywał do Van der Harta. Dosyć lekko, ale na szczęście nie pokusił się tutaj Amersfoort, aby za tą piłką pobiec, bo mogło być znowu niebezpiecznie. Van der Hart do Karlo Muchara. Czernomarkowicz też obok, ucieka lewą stroną Kostewicz. Do niego Kostewicz, ma obok siebie Kamila Jóźwiaka. Właśnie Kamil Jóźwiak przy piłce teraz do Amarala. Dobrze to było pomyślane, ale gdzieś tam 10, może 15 centymetrów zabrakło, bo Amaral nie był na spalonym, miał szansę, aby do tej piłki dojść, no po prostu zabrakło precyzji. Tym razem to nie była niedokładność, po prostu, no czasami tak bywa, że tych kilkunastu centymetrów brakuje, ale dobra akcja poznaniaków. Zresztą więcej chyba takich akcji ofensywnych widzimy dzisiaj po lewej stronie poznańskiego Lecha, gdzie dobrze ze sobą współpracują Kostewicz z Kamilem Jóźwiakiem. Trochę gorzej to po drugiej stronie boiska dzisiaj wygląda. Mówiłem, że Robert Gumny poniżej oczekiwań na pewno, bo po tym zawodniku spodziewamy się zdecydowanie więcej, sporo takich jakichś niecelnych zagrań. Wcześniej oglądaliśmy też Tymoteusza Puchacza i on również jakoś nie zachwycił swoim dzisiejszym występem. Teraz jeszcze będzie faul, będzie przerwana gra przez zespół Krakowi, przez arbitra frankowskiego, bo jeden z zawodników gości leży na murawie. My będziemy oglądać w tym czasie zmianę w ekipie poznańskiego Lecha. Za moment na boisku pojawi się Paweł Tomczyk, a opuści murawę Darko Jeftić. Będzie musiał przekazać swoją opaskę kapitańską Jeftić komuś z drużyny. Tomczyk czeka jeszcze, aż pojawi się na... aż zejdzie z boiska Darko Jeftić. Teraz właśnie Szwajcar już opuścił murawę. Tomczyk przejął opaskę i przekazuje ją Mikiemu Vanderhartowi. 5 minut do końca regulaminowego czasu. Jeszcze tutaj jakieś oprócz tej zmiany dyskusje przy tej sytuacji, gdy na ziemi leży jeden z zawodników Krakowi, no bo Lechici sugerują, że leży tylko po to, aby zyskać tutaj na czasie, aby troszeczkę urwać kolejnych sekund, czy nawet całą minutę, czy półtorej z dzisiejszego spotkania. No i mają rację, bo każda ta upływająca sekunda i minuta przybliżają zespół Krakowi do pierwszego od wielu lat zwycięstwa tutaj przy Bułgarskiej. Od 13 lat nie ma kompletu punktów dla zespołu spod Wawelu właśnie tutaj na stadionie miejskim w Poznaniu i każda pasta kiedyś się kończy. Prawdopodobnie dzisiaj zakończy się ta zła pasta Krakowi w starciach wyjazdowych z poznańskim Lechem i po 13 latach Krakowia wywiezie stąd komplet punktów. Jeszcze czeka arbiter Bartosz Frankowski na to, aby mógł wznowić grę. Jeszcze ma coś do powiedzenia jednemu z zawodników Krakowi. Nie za bardzo wiem, o co tam chodzi, ale Pelewan Amersfoort musi opuścić murawę. Widocznie po tej interwencji, przypominamy sobie z pierwszej połowy, gdy zderzył się głową z Włodymirem Kostewiczem, jeszcze jakieś tam ślady krwi spod tego opatrunku, który ma na głowie, się pojawiły, a na to sędzia zgodnie z przepisami nie może pozwolić. Już Amersfoort gotowy do wejścia na boisko. Musi czekać jednak na sygnał arbitra, ten daje znak ręką i Krakowia w komplecie. Jóźwiak, wrzutka piłki w pole karne, ale wprost na rękawice Michala Peskowicza. No i znów upływają te sekundy. 87 minuta. Mecz przyjaźni na trybunach, mecz walki na boisku. Nie zawsze te mecze przyjaźni wychodzą Lechowi dobrze. Do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić także w poprzednich sezonach. Z Arką Gdynia na wyjeździe w tym sezonie, przypomnę, rezultat remisowy 0-0 mimo znacznej przewagi poznańskiego Lecha. Choć tamto spotkanie mogło skończyć się także w drugą stronę. Pamiętamy sytuację Arki w tym meczu w doliczonym już czasie gry, gdy też mogła pokusić się o zwycięstwo. Dzisiaj na własnym boisku Lech nie radzi sobie z innym takim kibicowskim partnerem i przyjacielem, czyli z Krakowią, przegrywając no, w końcówce spotkania 0-2. 27 minuta w ramkach Kornela Rupy, 68 minuta 2-0 i kiepska sytuacja Lecha Poznań w końcówce tego spotkania. Teraz na posterunku Miki Vanderhart. Lewą nogą wybija tę piłkę na drugą stronę boiska. Teraz już pewnie poznaniacy nie będą się bawić w rozgrywanie tej akcji gdzieś od tyłu. Po prostu jak najszybciej przenieść tę grę na drugą stronę boiska. Jak najszybciej postarać się, aby pojawiła się ta piłka w drugiej stronie. No może teraz Tomczyk. Strzał Tomczyka. Gol! Jest nadzieja! 88 minuta spotkania. Nie wiem, czy to nie był pierwszy kontakt Tomczyka w dzisiejszym meczu z piłką. Przed momentem wszedł na boisku, a teraz wykorzystał dobre podanie Amarala, wbiegł w pole karne i takim ładnym, precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce, dając jeszcze Lechowi i jego kibicom nadzieję, że uda się jakąś zdobycz punktową w tym spotkaniu wywalczyć. No oczywiście teraz Rwetes i Wrzawa na trybunach. Powoli już tutaj, jak to się mówi, stawialiśmy krzyżyk na poznaniakach, bo rzeczywiście nic jakoś specjalnie nie przekonywało, że będą w stanie oni jeszcze nawiązać walkę. No ale piłka bywa przewrotna i czasami z niczego potrafi się zrobić akcja, która daje nadzieję. Taką nadzieję dał gol Tomczyka. Teraz trzeba uważać, bo z kontratakiem wychodzi Krakowia. Vanderhart, piłka się odbija, może być niebezpiecznie, nie ma bramkarza. Strzał, wybija piłkę z linii bramkowej Czernomarkowicz. Jeszcze poprawka, jeszcze raz Czernomarkowicz uratował Lecha przed stratą trzeciego gola. No, zrobiło się tutaj sporo emocji w końcówce. Poznaniacy, Kamil Jóźwiak na prawą stronę, teraz ma sporo swobody, nie dojdzie do tej piłki. Niestety Tymoteusz Klubś był faulowany. Nie, nie było faulu. Grają dalej poznaniacy. To podanie przed momentem siebie niedokładnie, ale Amaral wywalczył piłkę. Tymoteusz Klubś do Tomczyka. Tomczyk jednak nie. Gietkier tam został. Jeszcze poznaniacy będą walczyć. Odbita piłka od Roberta Gumnego, od bramki Michał Peskowicz. No, rzeczywiście sporo emocji w tej końcówce. Kto wie, czy nie więcej niż przez resztę części tego spotkania. Bramka dająca nadzieję ekipie gospodarzy na wywalczenie jeszcze remisu w tym spotkaniu. Będziemy czekać teraz, kiedy arbiter upomni Michała Pyskowicza, bo powtarza się ta sytuacja z wybiciem tej piłki z piątego metra. Nie kwapi się specjalnie z tym bramkarz drużyny gości. Ponaglany przez arbitra, być może za moment także będzie ukarany żółtą kartką, ale nie, jeszcze nie tym razem. Na świetnej tablicy arbitra technicznego teraz pojawiła się piątka, czyli mamy 5 dodatkowych minut w dzisiejszym spotkaniu. 5 minut nadziei dla Lecha na to, że uda się jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale trzeba uważać, bo oczywiście może być niebezpiecznie po kontratakach zespołu Krakowi. Walczy w powietrzu Amaral, przegrał pojedynek powietrzny, teraz faul Tymoteusza Krupsia, trochę niepotrzebny, bo pewnie do tej piłki doszedłby Czernomarkowicz, a tak upływają kolejne sekundy i coraz bliżej zwycięstwa w spotkaniu jest Krakowia. 20 sekund doliczonego czasu gry przed nami. 5 minut, przypomnę, tyle zdecydował doliczyć się Bartosz Frankowski w dzisiejszym meczu. Odsuwa jeszcze teraz Pedro Tibę od piłki. Pedro Tiba sugeruje, że znów na czas grają zawodnicy Krakowi. No nic dziwnego, tak robią to specjaliści od takiego wojskowego, futbolowego cwaniactwa. Gdzieś starają się urwać te cenne sekundy przybliżające ich do końcowego sukcesu. No i teraz też przyniosło to na swój sposób efekt, bo nie dosyć, że kilkanaście sekund zaoszczędzonych, to jeszcze po wrzutce w pole karne Kostewicz bał się trochę, że ma rywala z EPS-ami i wybił tę piłkę na rzut rożny, choć gdyby ją wpuścił, to od własnej bramki rozpoczynałby Miki van der Hart. Zobaczymy jeszcze teraz, jak długo będą wznawiać tę grę z rzutu rożnego zawodnicy gości. Gwizdy na trybunach, bo ponaglają oczywiście graczy Krakowi, kibice poznańskiego Lecha, rozkładają ręce tutaj krótko, decydują się wybić tę piłkę gracze Krakowi, no i mylą się, tracą ją w narożniku boiska, rusza kontratak poznańskiego Lecha, jest Kamil Jóźwiak, jest po prawej stronie boiska Tymoteusz Klubś, wrzutka w kierunku Pedro Tiby, nie dochodzi do tej piłki Portugalczyk, ale jeszcze poznaniacy, faulował teraz Kamil Jóźwiak, no i obrazek, który